Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Nisan Çarşamba. Yıl 2021. Ay 4. Gün 97. Kasım 151. 1442 Hicri. Şaban 25. 1437 Rumi. Mart 25. Dünya Sağlık Günü. Fırtına. Günün sözü. İnsanı iki şey yiyip bitirir. Söylemek istediğini söyleyememek ve söylemek istemediğini söylemek zorunda bırakılmak. Sadi Şirazi. Günün malumatı. Dünya Sağlık Günü ve Haftası. Genel merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü 74 yıl önce 7 Nisan 1947'de kurulmuştur. Dünya Sağlığı Kurulu ırk, milliyet, yaş, cinsiyet, din farkı gözetmeden bedenen ve sosyal yönlerden bütün insanların yükselmesi için çalışır ve etkinlikler düzenler. Günün tarihi. 43 yıl önce bugün, yani 7 Nisan 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'nde nötron bombasının geliştirilmesi için yapılmakta olan çalışmaları o zamanki başkan Jimmy Carter iptal ederek barışa hizmette bulunmuştur. 27 yıl önce bugün ise 7 Nisan 1994'te Ruanda'da o zaman iktidarda olan elit Hutuların liderlerinin bulunduğu uçağın düşürülmesini bahane ederek Tutsilere karşı hazırladıkları katliam başlamıştı. 3 ay 1 hafta süren bu soykırım sonucunda ılımlı Hutulardan bir kısmı ve 1 milyona yakın Tutsi hayatını kaybetmişti. O sıralar bölgede nüfusu bulunan 3 batılı kuvvet Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Belçika kayıtsız kalmış ve nihayet Ruanda Ulusal Cephesi'nin idareyi ele alışı sonucu kan dökümü son bulmuştu. 18 yıl önce bugünse, yani 7 Nisan 2003'te toplu imha silahlarını bahane ederek Irak'a giren ve ülkeyi işgal eden müttefikler Bağdat'ı ele geçirmişler ve 2 gün sonra da Saddam Hüseyin iktidarı devrilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Griscu da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Christy Paturka'dan İmnul Golanilor, yani Haydutların Marşı adlı parçanın bir bölümünü dinledik. Açılışı bununla yaptık. Romanya'nın muhalif müzisyeni Christy Paturka rejim tarafından demokrasi eylemcilerini hooliganlar diye ilan ediyor, haydutlar. Bu şarkıyı 1991'de yazıyor. Yani Çavuşesku'nun diktatörler diktatörü Çavuşesku'nun devrildikten 2 yıl sonra Avrupa'nın en zalim rejimlerinden biri olan Çavuşesku diktatörlüğü kendisine komünist diye adlandırdığı için kendisini, şarkı sözleri bolca antikomünizm de içeriyor. Romanya devriminin ardından bu şarkı ülkenin en popüler muhalif şarkılarından biri oluyor. Bir sürü pislik çuvalı insanları hepsini iptal etti. Haymana olsun daha iyi bir hain olacağını, haydut olsun daha iyi diktatörden, aktivistten daha iyisi bir yıkım olsun, komünistten daha iyi ölü olsun diye gidiyor. İlginç bir şarkı. ve rejimin en kuvvetli olduğunu sandığı anda yüz binlerce kişi önünde konuşma yaparken birdenbire Timişvara'da ki Temişvar diye bildiğimiz yerdeki ayaklanmanın birden hatırlayan kitleler zalim diktatörü dinlerken birdenbire fısıltıyla başlıyor Timişvara diye. Ondan sonra da muazzam bir ses haline geliyor. Pılı pılıyı pırtıyı toplayıp kaçmaya, bir anda kaçmaya çalışıyor diktatör ama bir yakayı ele veriyor ve yargısız sözüm ona bir yargı yaparak onu ve karısını öldürüyorlar. Böyle bir tarihin hikayesinden bahsediyoruz. Bazı diktatörlüklerin de sonu bu şekilde olabiliyor. Evet, şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. Evet, sanırım önce Galeano'yu yapacaktık. Galeano. Ben de o yüzden şaşırdım. Özür dilerim. Evet, şimdi onun hikayesini dinleyeceğiz. Bu şarkıyı zaten onun için çaldık. Eduardo Galeano'nun hikaye avcısına kulak verelim. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Amneziler. Nicolae Ceaușescu 20 yılı aşkın bir süre boyunca Romanya'nın diktatörlüğünü yürüttü. Muhalefeti olmadı çünkü halk hapishaneler ve mezarlıklarla uğraşıyordu. Ama onun kendine saygı ve hürmet adına halkın bedava iş gücüyle yükselttiği firavunca anıtları sınırsızca alkışlama hakkı herkesin vardı. Bu alkışlama hakkı yakın dostu olan Richard Nixon ve Ronald Reagan gibi saygın politikacılarının yanı sıra emirlerine hiç itirazsız itaat eden bu komünist diktatörlüğü paraya ve övgüye boğan IMF, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından da kullanıldı. Ceaușescu mutlak gücünü kutlamak için kendine fil dişinden bir asa yaptırdı ve kendi kendine halkın rehberi sıfatını verdi. Alışıldığı üzere kimse karşı çıkmadı. Ama bundan kısa bir süre sonra halkın öfke kasırgası patlayınca Ceaușescu'nun kurşuna dizilmesi kolektif bir şeytan kovma töreni oldu. Bunun üzerine iyilerin iyisi ve dünyanın kudretlilerinin gözdesi bir anda sihirli bir biçimde filmin kötü adamına dönüştü. Olur böyle şeyler. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi demin hatalı olarak söylediğim şeyi takdim tehiri şimdi gerçekleştiriyoruz. Tarihte bugün. 1919 yılında bugün Almanya'da Bavyera Sovyet Cumhuriyeti ilan edildi. Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te işçi konseylerinden, sol partilerden, sendikalardan ve eski hükümetin bakanlarından oluşan yaklaşık 150 kişi Bavyera Sovyet veya Konsey Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan ettiler. Oyun yazarı Ernst Toller başkan seçildi. Yeni Cumhuriyet işçi sınıfının silahlandırılacağını ve bir Kızıl Ordu'nun kurulacağını duyurdu. Ancak Sosyal Demokrat hükümet tarafından gönderilen Freikorps birlikleri ay sonunda isyanı bastırarak yüzlerce kişiyi öldürecekti. Rusya'da Ekim devrimini takiben 1918-1919 yılları arasındaki Alman devrimi döneminde birçok şehirde Sovyetler ilan edilmiş ancak hepsi iktidardaki Sosyal Demokratlar tarafından güç kullanılarak bastırılmıştı. 1926'da bugünse 49 yaşındaki İrlandalı barış aktivisti Violet Gibson, İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'yi Roma'da öldürmeye çalıştı. Şala sarılmış bir tabancayla Mussolini'ye ateş etti ancak Mussolini son anda hareket edince kurşun burnunu sıyırdı. Polis tarafından tutuklanmadan önce kızgın bir kalabalık tarafından şiddetle dövüldü Violet Gibson ve neredeyse öldürülüyordu. Ama deli olduğuna doktorları ikna ederek tahliye olmaya çalıştı. konuşmaları ve yazışmaları net ve mantıklıydı. Çocuk sahibi olmayan bir kadın olması psikolojik olarak anormal bulundu. İntihar girişimi ve faşist bir mahkuma karşı gösterdiği şiddet onun deli ilan edilmesini sağladı. Britanya'ya sınır dışı edildi ve hayatının geri kalanını bir akıl hastanesinde geçirdi. Öldüğünde cenazesine hiç kimse katılmadı. 1946 yılında bugünse Suriye Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 2011'de başlayan devrimde yeniden ortaya çıkan Özgür Suriye bayrağı aslında bu dönemde Fransız emperyalizminden özgürlüğünü kazanan Suriye Cumhuriyeti bayrağıydı. Baas rejimine karşı halk yeniden özgürlük bayrağını sahiplenmişti ancak bayrak iç savaşta cihatçı gruplar gibi çok farklı gruplar tarafından da sahiplenildi. 1994'te bugünse Almanya özellikle Kürt meselesinden dolayı sivil halka karşı kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu. 1994. Ama bu ambargo hiçbir zaman uygulanmadı dense de yeridir herhalde. Şimdi evet. De hatırlayacak olursanız ambargonun şekli değişmiş durumda. Sadece denizaltı satıyoruz, onu nasılsa kullanmıyorlar diyorlardı. Evet. Bugün duyurularımızı da yapalım. Bugün saat 9.30-10 arasında Agos gazetesinin 25. yılı üzerine, dündü 25. yılı bir gün, iki gün gecikmeyle Yetvard Danzikyan'ı konuk ediyoruz. Agos'un yayın yönetmeni ve gazeteci ve aktivist. Onda saat 10 ile 10.30 arasında da 350 Orgun Küresel Kampanyalar Projeler Yöneticisi Cansın Leylim Ilgaz'ı ve aynı örgütten Efe Baysal'ı Küresel Adil İyileşme Buluşması'nın nasıl gideceğini, önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini konuşmak üzere onları konuk edeceğiz. Bunu da duyurduktan sonra da şimdi haberlerimize geçebiliriz. Mutluluk dolu haberlerle başlayabiliriz. Genellikle bizden şikayet ediliyor ama bu sefer iyi bir haberle açalım. Müjdeli iki haberle. Amerika Birleşik Devletleri Ekonomi Dergisi Forbes geleneksel yıllık anketini yaptı. Zenginler listesini ve çifte sevinç doğdu. Dünyada dolar milyarderi sayısı tümüyle pandemi altında geçen COVID-19 pandemisi altında geçen bir yıl içinde yaklaşık 1/3'lük bir artışla rekor kırmış. Dolar milyarderleri ve müthiş bir rekor bu. İkinci müjde de Türkiye'de dolar milyarderi sayısı gene pandemi altında tümüyle geçen bir yıl içinde 4 kişilik bir artışla 27'ye ulaşmış ve ülkenin en zengin ilk 10 kişisinin serveti neredeyse 30 milyara yakın olmuş, dolar yani. Yani bu 10 kişinin serveti ülkenin varlığının neredeyse %4'ü. Dünyanın en zengini Jeff Bezos ise Türkiye'nin tüm zenginliğinin 1/4'ünden fazla paraya sahip, öyle anlaşılıyor, hesaplanıyor. Forbes araştırmasına göre dünyanın en zengin %1'i, en yoksul %50'nin karbon salımının iki katını yapıyor iklim olarak. HDP eş genel başkanı Sancar da zengin fakir eşitsizliğinde Türkiye'nin Avrupa'da 33 ülke arasında ikinci sırada olduğunu, en zengin %10'un toplam servetinin ve en zengin %10'un da toplam servetin %80'inden fazlasına sahip olduğunu açıklamış durumda. Yani Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası son hesap verildiğinde 761,4 milyar dolardı. Jeff Bezos'unki de 4,3 milyar yani 177 milyar dolarla 4,3'üne, yani Türkiye'nin 1/4'ünden fazla zengin bir kişi. En zengin Türkiye'nin en zenginleri arasında Murat Ülker 6,3 milyar dolarlık servetiyle en zengin insan olmuş. Türkiye'de dolar milyarderi sayısı da son bir yılda 27'ye ulaşmış, söyledik işte. Sözcünün haberine göre Türkiye'de ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans İnşaat'ın patronu Nerman Ilıcak yer almış. Ve Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisinin serveti de neredeyse 30 milyar dolara ulaşmış. 29,8 milyar dolar. Yani işte 10 kişi %4'üne sahip, aşağı yukarı %3,9'una sahip bütün ülke. Yani önemli bir eşitsizlikten bahsetmek söz konusu. Espri bir yana bırakılacak olursa aynı şey dünyanın durumu hakkında da yeni bir rapor çıktı. Dünyanın ne büyük bir tepetaklaklık, alt üst olmak durumu içinde olduğunu gösteren bir rapor Amnesty International'dan çıktı, Uluslararası Af Örgütü'nden. Yani hükümetlerin bu pandemiye nasıl cevap verdiği ya da nasıl cevap veremediği, koronavirüsü pandemisine göre yapılmış bir araştırma bu. Yıllık insan hakları raporu yayınlandı. Ve yani daha derin, daha geniş, yaygın eşitsizlikler hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında olduğu ortaya çıkıyor. The State of the World Human Rights diye veriliyor insan haklarının durumu dünya üzerinde. 149 ülkedeki durumu incelemişler ve insanların zaten dünyanın zaten en marjinalize olmuş, kıyıda köşede kalmış insanları, yani mülteciler, kadınlar, ırk ve dini azınlıklar, ırksal ve dini azınlıklar ve yoksullar Covid-19 pandemisinin büyük yükünü nasıl çektiklerini anlatan çok ayrıntılı bir rapor koymuşlar ortaya. Tabii yani rapor baştan sona böyle hüzün verici ve sıkıntı verici şeyler değil. Bazı başka iyi şeyler de içeriyor. Yani özellikle iktidar, kudret, ayrıcalık ve kar merkezlerinden değil de başka kesimlerden gelen olağanüstü liderlik, önderlik tam da bahsediyor rapor. Önde gelen şeylerde hasta bakıcılar, doktorlar ve sağlık çalışanları, hayat kurtarma servislerinin içinde diller gibi çalışıp hayatlarını tehlikeye atarak çalışan insanlardan bahsediyorlar. Agnes Kalamar şeyin yeni başkanı, Uluslararası Af Örgütü'nün açıkça bu şeyden daha iyi, daha güvenli ve daha eşitlikçi bir dünyaya ön ayak olanlar bunlar demiş Agnes Kalamar, sağlık çalışanları. Ve bu feci durumdan çıkmanın tek yolunun da uluslararası işbirliği olduğunu söylemiş. Yani özellikle de ülkelerin, devletlerin aşıların çok daha hızlı bir şekilde herkese, her yerde serbestçe dağıtılabilmesini ve kullanımının da parasız olmasını gerektiriyor demiş. Dünyada galiba daha önce hiç böyle bir kamunun yeniden, en azından neoliberal dönemde diyelim, kamu bu kadar geri çağrılmamıştı ve patent hakları eleştirilmemişti. Ama bu kadar kuvvetli bir çağrı olmasına rağmen, bu kadar büyük bir insani dram yaşanıyor olmasına rağmen hala hem şirketler hem de büyük devletler hiç buna yanaşmıyorlar ve işler oldukça kötüye gitmeye devam ediyor. Evet, vurdum duymazdın. Yani çünkü kar motifinin dayanılmaz bir şekilde ön planda geldiği ve üstelik de bu kar motifinin her şeyin önünde gelmesinin dünyanın da büyük ölçüde canlılar aleminin büyük bir tehlikede olduğunun gitgide ortaya çıktığı bir dönemde olması da işin daha da acayip bir tarafı olarak ortaya çıkıyor. Bu arada az evvel şeyde T24'te Ayşe Acar'ın bir yazısına denk geldim. Çok ilginç bir etik sorundan söz ediyor aşı meselesinde. Doktor Gokal'ın zor seçimi diyor. Süresi geçmekte olan aşıyı çöpe mi atmalı, yoksa yakınlara mı uygulamalı diye bir mesela soru işaretine bahsetmiş. Bu pek benim de açıkçası bu başlığı görene kadar üzerine düşünmediğim bir şeydi. Yani kayırmış gibi oluyor musunuz? Ya çöpe atacaksınız aşıyı ya da en yakınızdaki bir kişiye hiç değilse aşıyı kullanalım, değerlendirelim diye yapacak mısınız sorusu ilginç bir soruymuş. Çok çarpıcı yani. Doğrusu işte tamamen yani Bertolt Brecht'lerin bir zamanlar ya da daha sonra başka Nazi döneminde Sophie'nin seçimi şeklindeki temel seçim geliyor yani. Neyi feda etmek zorundasınız, neyi değilsiniz diye trajik seçimlerden bahsediyoruz. Amnesty'nin raporu önemli, Uluslararası Af Örgütü'nün. Forbes dergisinin de dolar milyarderleri listesi de önemli. Onların üzerinde tekrar durulması gerekir. Bu arada iklim meselesinde kriz sebebiyle Avrupa kıtasında mahsul kayıplarının 3 kat arttığı haberi var. Yani bu endişe verici hususların başında gelen bir şey bu da. Yani Environmental Research Letters, çevresel araştırma mektupları isimli önemli bilimsel dergide yayınlanan ve gıda sistemlerinin üzerinde sık sık durmaya çalıştığımız, Açık Gazete programlarında pek sık durmaya çalıştığımız bir mesele bu. Gıda sistemlerinin de iklim değişikliği karşısında hassas olduğunu ve kimi yerlerde ciddi şekilde çöküşe gittiği ve büyük bir felaketin de gündemde olduğunu belirten araştırmaların bir yenisi bu. Avrupa'da, Avrupa kıtasında aşırı sıcak havalar ve kuraklık nedeniyle mahsul kayıplarının son 50 yılda, son yarım yüzyılda 3 katına çıktığını ortaya koymuş. Avrupa Birliği ülkesi üyesi 27 ülke ve Birleşik Krallığı kapsıyor. Artık Avrupa Birliği üyesi değil onlar çünkü. Ve 61 ile 2018 arasında tarım girdileri, tarımsal üretimde girdiler, veriler incelenmiş. Kuraklık, sıcak dalgaları, seller ve ani soğuklar, kutup soğukları gibi aşırı hava olaylarıyla karşılaştırılınca iklim değişikliğinin ciddi mahsul kayıplarına, çok ciddi %300 arttığı sonuçta kuraklık ve sıcak dalgası etkisi ortada görülmüş ve en müthişi de en fazla tahılların etkilenmiş olması yani. Esas olarak hayvan yemi olarak kullanılan temel gıda ürünü olan tahıllar en ciddi etkilenen mahsul olmuş. Yani ekili alanın Avrupa Birliği ülkelerinin %65'i yani 1/3'ü yaklaşık. İnanılmazmış. Ve hayvan olan yemi. Evet yani okudukça rakamları insan bir kez daha bakıyor, gözleri büyüyor. Fiyatlar üzerinde de ciddi etkisi olduğunu ve iklim değişikliğinin gıda üretimini ciddi şekilde etkilemekte olduğu ve Paris İklim Anlaşması'nın 2015'te imzalanmasından bu yana geçen süreçte küresel çapta dünyada tarihin en sıcak 5 yılının yaşandığını da söylüyorlar. Zaten 6 yıl bir şey geçti üzerinden ve dünyanın gelmiş geçmiş milyonlarca yıllık yani kayıtların tutulduğu diyelim en azından bilinen en sıcak 5 yıl yaşanmış durumda. Ve Nature Geoscience adlı gene itibarlı bir dergide yayınlanan bir araştırmada da birkaç gün önce Avrupa'da kaydedilen kuraklıkların bölgenin son 2110 yılda kaydettiği en şiddetli kuraklıklar olduğu. Yani hesaplar böyle. Yalnız kiraz çiçeklerinin sakuraların açması değil, hem erken açması, hem Japonya'da hem Washington DC'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, aynı zamanda en şiddetli kuraklıklar da geliyor Avrupa'da ve 2015'ten bu yana da yoğunlaşmış olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu konuda büyük bir riyakarlığın da hakim olduğu söyleniyor. Şimdi mesela çok ilginç aslında yeni bir haber daha var. Dünyada ve Türkiye'de yeni kömür projelerinin tek alıcısı Çin çıkmış. Evet. Dünyada. Ne acayip değil mi? Global Energy Monitor tarafından, böyle bir sivil toplum örgütü tarafından hazırlanmış bir rapordan söz ediyoruz aslında. Yükseliş ve çöküş 2021 kömürlü termik santrallerin küresel takibi isimli rapor. Çok sayıda bileşen de var. Avrupa İklim Eylem Ağı, Sierra Club vesaire gibi oluşumlar da var içerisinde. Ama bütün dünyada gerçekten kömür terminallerinde azalış gerçekleşirken bir tek Çin'de artış eğilimindeymiş. Bir de aslında Türkiye'de de artış eğilimindeymiş. Her ne kadar bir dizi planın aslında ben bu ayrıntıyı bilmediğimi itiraf etmeliyim. Bu rapordan öğrendim. Projenin çok sayıda iptali, evet. Evet, Türkiye'de de aslında vazgeçilmiş çok sayıda termik santral yapımından. Bir yılda 21 proje iptal edilmiş. Buna rağmen ama devam ediyor, evet. Evet, yani bir yandan bu iyi bir haber, hiç değilse iptal edilmiş olmaları, ama muhtemelen geçici, yani mali sebeplerledir bu iptaller, tabii Covid koşullarında falandır. Dolayısıyla bunların eğer büyük kampanyalar olmazsa geri gelme ihtimali yüksek. Çünkü Türkiye özellikle, özür dilerim, Çin özellikle Türkiye'deki termik santral projelerinin temel finansörü olduğunu, sadece Türkiye'de değil Balkanlarda ve dünyanın birçok yerinde Çin hem kendisi termik santral kullanımını artıran tek ülke olarak geçiyor, hem de dünyadaki termik santral yapımının arkasındaki finansör güç olarak da geçiyormuş, evet, bu raporda. Ve yani Yeşil Gazete'nin haberinde Ekosfer Derneği kurucularından Özgür Gürbüz'ün de Türkiye'nin hala kömürden çıkış planı bulunmadığını ve hükümetin kömür santrallerinin sayısını artırmak istediğinden de bahsediliyor. Yani bu Türkiye'nin resmin bütününü görmek ve Türkiye'nin iklim dostu enerji politikalarının oluşturulmasına ve Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının öneminin ortaya çıkmasına yol açmasını da umuyoruz bu araştırmanın, demiş. Tabii çok büyük çelişkilerle dolu bir dünya. Tamamen biz bu zenginlik farklarıyla, zürdün çenesi meselesi biraz da, ama aynı zamanda da şu var. Aynı Çin'de iklim krizine, aşırı hava olaylarına ve kuraklığa bağlı kum fırtınaları, mesela başkent Pekin başta ve başka ülkelerde sarı kara kıyamet manzaraları yaratıyor. Yani fotoğraflara bakılamaz durumda. Bu geçen hafta sonunda Guardian'dan fotoğraflı olarak verilmiş bir habere baktığınız zaman otoyolun üzerini tamamen sarı kara bir duman kaplamış ama arabalar vızır vızır geçiyor. Ama Çin'de resmen kuraklık, kıtlık ve susuzluk pençesinde olan pek çok, mesela Yunan vilayetinde %82'si bu kuraklığın pençesindeymiş. Gene de başka eyaletlerden de bahsediliyor ya da vilayetlerden. Çok Greenpeace, Doğu Asya Greenpeace'in Beijing merkezli bir iklim kampanyacısı açıkça şeyi söylüyorlar. Yani bunun sonu yok. Aşırı otlamayı da Moğolistan'da filan da durdurmak gerekiyor. Yoksa bu hayvancılıkla, tarımcılıkla da mümkün değil demiş. Ve özellikle de mesela biyolojik çeşitlilik konferansı, ki dünyanın en önemli, hayatın en önemli temeli biyolojik çeşitliliği oluşturuyor. Bunu 50 yıl öncesinden beri bunun en büyük şeyleri söylemişti zaten. 50-60 yıl önce hatta uzmanları ortaya koymuşlardı. Giderek kötüye gidiyor. Çünkü biyolojik çeşitlilik çökerse her şey, bütün hayat çöküyor. Şimdi mesela biyoçeşitlilik konferansı COP 15 diye biliniyor da Birleşmiş Milletler'in, Yunan'da bu kuraklık içindeki eyalette de vilayette yapılacaktı. İki kere ertelendi. Şimdi Kasım ortasına ertelendi. Gene yapılır yapılmaz kimse bilmiyor. Ama iklim değişikliği, su kaynakları ve biyolojik çeşitlilik konusundaki karşılıklı bağımlılık üzerinde durulması şarttır diyorlar. Çok ciddi bir durum var. Ama siyasi liderler, Xi Jinping liderliğindeki büyük Çin yönetimi, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitliliğe zarar vereceğini düşünmüyorlarmış. Gene aynı haberde bunu da görüyoruz. Shenzhen'den Michael Standard haberi bu. İklim krizinin ne kadar ciddi olduğunu ama dünyanın tepe taklaklığını da gösteren bir durum. İklim rüyasından bahsetmişken bir de İngiltere'nin yeni yollar yapma konusundaki planından bahsediyoruz. Hükümetin iddiasının 100 katından fazla karbon salımı yapacağı ortaya çıkarılmış. Yani bundan daha büyük bir yalan olamaz herhalde. Kapatalım dükkanı gidelim. Yani Türkiye'de bile herhalde resmi rakamlar 100 kat şaşmıyordur. 100 kattan fazla diyor üstelik. Yani bu da hakikaten ne diyeceğini insanın tamamen şaşırdığı durumlardan bir tanesi. Yani gene İngiltere'de fosil yakıttan arındırılmış diye ortaya atılan bu. Hani görülüyor ya böyle her tarafında çok katlarında yeşillikler görünüyor. Yeşil bina deniyor onlara. Onların da mimari açıdan hiç öyle olmadığı, büyük miktarda salım yaptıkları ama bunu kirli bir sır olarak muhafaza ettikleri de ortaya çıkarılmış. Bu da yeni bir haber. Riyadan, yalandan, dolandan geçilmiyor yani. Bir tek şey, sadece kar önemli ve bunu da İngiltere liderlik edecek, bekliyoruz diyor. İşte Greta Thunberg'le Financial Times'da yapılmış mülakatta açıkça söylüyor. Bugüne kadarkiler gibi bu da Glasgow'daki de büyük bir başarısızlıkla bitmesi çok muhtemel diyor. Ama mücadeleye devam diyor. Kirli sırlar. O arada da Türkiye'nin en önemli tartışma konularından bir tanesi bu bağlamda. Kanal İstanbul imar planlarına itiraz süreci başladı ama bir ara verelim isterseniz. Ondan sonra da Kanal İstanbul'la devam edelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. Saat 8.30, 5 hatta 6 dakika geçerken haberleri sunmaya devam ediyoruz Özdeş Özbay'la birlikte ve yorumları. Ben bir şey de eklemeyi ihmal etmişim diye düşündüm. Yani bu Britanya'da İngiltere'nin yollarını yeni yapım planları, betonlaştırma filan, bunu eleştirenler ve en az 100 katı 27 milyar sterlin, yani 30 milyar dolardan daha fazla bir miktarın planlanıyor yapılması, yeniden yollar yapımı. Bu en az 100 kat daha fazla olacak diyenler, uzmanlar da hükümetin, daha önce hükümetle çalışmış olan ulaştırma ve çevre konusunda uzman profesörler. Yani inanılmaz hakikaten yani. Fakat hükümet reddetmiş, ne diyorsunuz deyince de minimis olacak demiş. Yani Latince söylendiği zaman o zaman daha da havalı oluyor değil mi? Böyle de minimis olacak canım, yani bu yollar öyle para pul gerektirmeyecek filan diyorlar. Aklın hayalin alamayacağı rakamlar ve ayrıntılar var. Bununla daha fazla vakit kaybedemeyeceğiz ama en önemlisi bunu ortaya koyan bütün şeyler, hukukçular filan da bu uzmanların yorumlarını kabul etmeyin demişler ama iş mahkemeye düşmüş durumda. Çok büyük bir mücadelenin İzleri devam ediyor. Bu da COP26 yapacak olan ülkede oluyor bütün bunlar. Başkanlık edeceği. Üstelik başkanlık edecek olan Johnson daha yeni aşı kriziyle ilgili Greed and Capitalism diye bir konuşma yapmıştı. Onların sayesinde bu krizi iyi atlatıyoruz. Kapitalizm ve açgözlülük sayesinde demişti. Sonra da unutun bu söylediklerimi diye. Yanlış. Evet. Silmiş yani. Evet, bu zaten Britanya'nın yalan içinde olduğu, Birleşik Krallığın yalan içinde olduğu Paris İklim Anlaşması'nın altyapı kararlarına tamamen Paris İklim Anlaşması'ndaki hedefleri mahvedeceğine dair bir başka haberde Mart sonunda bir hafta önce filan çıkmıştı. 10 gün önce, 30 Mart'ta yanılmıyorsam, Fiona Harvey imzalı bir haberde de bu rezalet ortaya konmuştu zaten. Bir de şeyden bahsediyorduk demin değil mi? Extinction. Sunrise hareketi. Evet. Gün doğumu hareketi, evet. Dün Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanının eylem programını söylemiştik. Salgın koşullarına rağmen özellikle vergi grevine hazırlandıklarını söylemiştik. Hatta bunun duyurusu ilginç bir şekilde bir yok oluş isyanı aktivisti ama kendisi de doçent, akademisyen olan birisi bir bankanın camını kırarak duyurmuştu bu eylem programını. Sembolik bir eylem gerçekleştirmişlerdi. Bunun ardından Sunrise Movement, yani Amerika'daki genç iklim aktivistlerinin hareketi de eylem planlarını açıklamış oldular. Yani COP26 yaklaşırken bütün bu ağır koşullara rağmen aktivistler sokağa inmeye hem online etkinlikler organize etmeye başladılar açıkçası. Sunrise Movement bu daha Avrupa merkezli olan Fridays for Future gibi genç aktivistlerden oluşan ama biraz daha böyle eylem tarzı olarak yok oluş isyanı, cuma grevleri yerine yok oluş isyanı gibi aktivizm kampanyalar düzenleyen bir iklim hareketi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük bir iklim hareketi. Onlar açıkladılar. Daha önce Ocasio-Cortez gibi isimlerin Biden'ın bir Amerika'daki altyapıyı yenileyeceğiz diyerek ilan ettiği 2 trilyon dolarlık bir bütçe vardı. Americans Jobs Plan diye geçiyor. Biden tarafından ilan edilen istihdam planı, altyapı çalışmalarıyla birlikte. İklim aktivistleri diyorlar ki bu yetersiz, 10 trilyon dolar olmalıdır. Ama bu aynı zamanda iyi işler, herkes için iyi işler ya da kaliteli işler diye belki de çevirmek lazım. Kampanyasına çevirmiş durumdalar. Hatta bir online etkinlikle başlayacaklar ve Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin 2 trilyon dolarlık bu planı 10 trilyon dolara çekmeleri ve adil istihdam sağlamaları ve bunları mutlaka yeşil, yani iklim değişimine duyarlı, daha doğrusu karbon salınımını azaltacak alanlara yönlendirilmesi gerektiğine dair bir kampanyayı ilan etti Sunrise Movement. Evet, burada da ben de bir başka noktaya değineyim gene riyakarlık ya da işte bu aldatmacalarla ilgili. Tam da bu noktada bir şey var. Time dergisinde Justin Warland imzalı bir şey çıkmıştı. Yani Biden'ın bu altyapı planı iklim değişikliğine nasıl karşı geliyor? Ayrıntılara bakalım diye bir haberinde işte rüzgar türbinleri ve işte güneş panelleriyle filan. Fakat ayrıntılara bakıldığı zaman bu 2 trilyon dolara yakın altyapı planının özünde en büyük kalem, büyük arayla, uzak arayla en büyük kalem neymiş? Onarımlar ve renovasyonlarmış. Ülkenin yollarını, köprülerini, evet, ve havalimanlarını. Yani bunları sürdürülebilir ve inovatif, yenilikçi malzemelerle yapacaklarmış. Asfalt yollardan söz ediyoruz bu arada. Evet, asfalt yollardan ve betonlardan söz ediyoruz. Bunu Greta Thunberg de, aktivist, bunu aktardıktan sonra da 3 harfli bir küçük şeyle karşı tweet göndermişti. LOL. Yani laugh out loud diye. Yani buna kahkahalarla gülünür ancak diye. Yani Sunrise'ın, gün doğumu hareketinin de ortaya koyduğu bu durum aslında, yani Jason Hickel'ın da ısrarla yazdığı, hem kitabında hem de Twitter hesabından gönderdiği hesapta, pek çok yüksek gelirli ülkelerin zaten karbon bütçesini 2 dereceyi aşmayacak şekilde düzenlemek zorunda kaldı dünyanın ısınmasının. Karbon bütçesinin kendi paylarına düşen kısmını çoktan aşmış olduklarını, yani 2050'ye kadar 30 yıl içindeki hedeflerinin tamamen yetersiz olduklarını, sıfırlama hedeflerinin yetersiz olduğunu ortaya koyan yazılarına da dikkat etmeliyiz. Bu arada da Kaliforniya'da yeniden müthiş bir kuraklığın baş göstermekte olduğunu ortaya koyan pek çok şey var. Mavi Singh'in bir yazısı var. Dün yer almıştı bu yazıda. Ve açıkçası pek çok yerel topluluk Kaliforniya'da kuyu suyu da yok. Büyük su kısıtlamalarına tabi kılacaklar ve kendi topraklarını da çiftçiler de nadasa bırakmak zorunda kalıyorlar. Milyonlarca ağacın öldüğü ve büyük devasa yangınlarında olduğu bir dönemin tekrar yaşanacağından bahsediliyor. Daha bu geçen perşembe de Kaliforniya'nın yağmur sezonunun gayri resmi olarak sonundan sonra yetkililer Sierra Nevada dağlarında kar olmadığını ve Cascade dağlarında %40'ın ortalamanın altında olduğunu söylemişler. Ve yani yeterince kar yok, yağmur yok. Yeraltı sularını da zengin çiftçiler çekiyor. Ve dolayısıyla nehirler, ırmaklar beslenemiyor ve rezervuarlar da doldurulamıyor. Barajlar. İkinci çok kurak dönemine geçiliyor. Bakalım neler olacağı. Bu da ayrı bir problem olarak çıkıyor. Bir de tabii Trump'ın dediği gibi Kaliforniya eyalet valisi orman yönetimini bilmiyor. Çer çöpü evet, toplamıyorlar bilmiyor. Dalları falan, sonra yangın çıkıyor. Aynen öyle. Evet, şimdi o zaman şeye geçelim. Kanal İstanbul meselesine. Yani çok ağır bir durumdan da bahsetmek orada da mümkün, Kanal İstanbul'dan. Ne oluyor? Bir Kanal İstanbul distopyası diye bir filmde, İstopya diye bir filmde yayınladı şey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Aa, ben ona daha bakamadım. Çarpıcı, yani ruh karartıcı ama çarpıcı. Eylül isimli bir karakter üzerinden Kanal İstanbul'un şehre vereceği zararı anlatan distopik bir film, İstopya. İmamoğlu bunu paylaşıyor, Ekrem İmamoğlu. En güzel devlet projesi yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır diyor. Eylül isimli bir karakter üzerinden, çok karanlık bir film, kısa bir film. Bu arada bu bir önemli bir aktivizm yöntemi olmaya başladı. Evet. Daha henüz birkaç yıl önce İstanbul'un su krizi üzerine de böyle bir, şimdi filmin ismini hatırlayamadım. Hatta History Channel'da yer almıştı. Bizim Açık Radyo'dan Akgün İlhan da vardı belgeselde bir yandan. Ama böyle canlandırmalar vardı. Su krizi yaşanıyor. Musluklardan su akmayan bir İstanbul'da bir karakter dolaşıyor. Arada sırada tabii. Uzmanlara da bağlanıyorlar. Onlar da hikayeyi anlatıyor. Benzer bir şey şimdi Kanal İstanbul için yapmışlar. Evet, İstanbul yani İstopya adını taşıyor. İyi de bir başlık bence. Ve yani Eylül adlı karakter, Eylül isimli bir kadın karakter, İstanbul şehrinde yaşadıkları ve hissettikleri üzerinden anlatılıyor. Karanlık atmosfer tabii. Biyanette ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Ve ona herkes Eylül son yapraklı ağacın yanından geçiyor. Ona herkes son yapraklı ağaç diyor. Böyle ünlendi ne yazık ki diyor. Sonra eve dönüyor artık. Televizyonda kimseler konuşmuyor. Yıllardır hep aynı belgesel. Kapatıyor televizyonu da, en iyisi uyumak diyor. Yani beton kanal yapılırsa İstanbul ifadeleriyle filmi paylaşan İmamoğlu da en güzel devlet projesi yarınlara doğayla dost, aydınlık şehirler bırakmaktır. Eylül uyusun, siz uyanın diyor. İmar planlarına itiraz süreci de başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul ve Yenişehir rezerv yapı alanı planlarını onaylayarak askıya çıkarttı. Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olmak üzere 9 ilçeyi kapsıyor. 90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkileyecek ve mevcut tarım, orman ve mera alanlarıyla su kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edileceği uzmanlarca da belirtilen Kanal İstanbul projesine birçok bilim insanının da itiraz ettiğini biliyoruz. Ve itiraz hakkını kullanmak isteyen İstanbullular zaten kuyruklar da oluşturmuşlardı pandemi öncesinde, gayet iyi hatırlıyoruz. Kanal.İstanbul web sitesinden de itiraz dilekçesini indirip imzalayarak istanbul@csb.gov.tr adresine mail yoluyla iletebiliyorlar. ya da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir Hizmet Binası'na elden teslim edilebilecekmiş. 24 Nisan son itiraz süresi. Yani buna çok sayıda İstanbul'a itiraz edilmişti bu Kanal İstanbul projesine. Ekolojik yapının tamamen bozulacağı ve kentin aslında denizlerin yapısının da tarım alanlarının da su meselesinin de hepsinin de bozulacağı konusunda çok sayıda şey vardı ve şehrin yumurta kokacağını net olarak ortaya koymuşlardı. Ve pek çok kuruluş, bilim insanı, uzman ve aktivistlerin ortaya koyduğuna göre 134 milyon metrekarelik tarım alanı, bazı barajlar, en az 400 bin civarında ağacın yok olacağı, binlerce hektarlık alanın imara açılacağı, ekolojik yıkımın baş göstereceği, üç denizin ekolojik yapısının bozulmaya gideceğine farklı derecelerde, yani Karadeniz, Marmara başta, Karadeniz ve hatta Ege, Çanakkale Boğazı dolayısıyla ve tüm karasal deniz, karadaki, denizdeki tüm yaşam alanları, yeraltı suyu sistemleri ve ulaşım sistemlerinin de alt üst olacağı net olarak belirtiliyor. Ama bunlar tartışılmadan devam ediliyor işin vahim ve trajik tarafı. Başka konularda tartışılıyor. Elbette Montreux falan da önemli ama asıl bu durum yani iyiden iyiye ortada bırakılıyor. Bu konu konuşulmuş mu? Avrupa Birliği heyeti vardı. Bunu birazdan şeyle de daha net olarak konuşabiliriz tabii. Cengiz Aktar'la, ama yani Avrupa Birliği heyetinin ziyareti vardı. En üst düzey iki yetkilisi Charles Michel'le Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'yla Avrupa Komisyonu Başkanı, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüler. Basın toplantısı düzenlediler ve hukuk vurgusu yapıldı. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili son derece endişeli olduğu haberi vardı. Ayrı basın toplantısı yapıldı galiba. İşin ilginç tarafı, birlikte değil. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeden son derece endişeliyiz ibaresi vardı. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına ve kararlarına uymasının önemli olduğu, Kavala ve Demirtaş'la ilgili net kararlar olduğu, Türkiye'nin ahim kararlarına uymasının önemli olduğu söyleniyor. Hapisteki hak savunucusu iş insanı Osman Kavala ile siyasi HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hatırlatılıyor. Doğu Akdeniz insan haklarından daha mı önemli sorusu üzerine, insan hakları görüşülebilir, müzakere edilebilir değildir. Ahim kararları da nettir. Türkiye'nin ahim kararlarına uyması önemlidir diyorlar. Görüşmenin öneminin neden kritik olduğunu da, detayları henüz açıklanmayan ama gündeme gelen kritik maddelerde işte göç konusunda işbirliği, 18 Mart mutabakatının güncellenmesi, gümrük birliğinin güncellenmesi, halklar arası temas kapsamında vize serbestisi, üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması ve stratejik işbirliği ve Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri, yani bunların hepsinin konuşulduğu da ne kadar riyakarca olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Avrupa Konseyi üyesi 27 ülkenin de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme açıklamasına ilişkin ortak bir açıklaması vardı zaten. Avrupa ve ötesindeki Türkiye'deki kadın haklarının korunmasını tehlikeye atan, Avrupa ve ötesindeki tüm kadın ve erkeklere rahatsız edici bir mesaj veren bu kararı anlamak zor demişlerdi. Öte yandan da Gergeroğlu meselesinin konuşulup konuşulmadığını öğrenemedik. Ama Ankara Valiliğinden bir açıklama var. Kötü muamele yapıldığı iddiası asılsızdır. Emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık bir istiradır demiş. Evet. Valilik, Ankara Valiliği. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, çünkü Gergerlioğlu HDP mücadelesinin sembollerindendir. zulüm uyguladılar ama hiçbir şekilde boyun eğmedi, başını dik tuttu. Sözlerinin ardından konuşmuş valilik. Aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur. Farklı iddialar nedeniyle demiş. Tapu müdürlüklerinden de açıklama bekliyoruz. Evet. Polislerimize iftira atılmıştır diye. Evet, Denizli'de. Bu arada da Denizli'de İstanbul Sözleşmesi eylemine katılan 4 İranlı mülteci hakkında sınır dışı kararı verilmiş. Bu çok kaygı verici bir karar gerçekten. Ve çok önemli yani. Evet. Üstelik de İran gibi bir ülkeye sınır dışı ediyorsunuz. Yani hayatları tehlikede. Zaten bu nedenle gelen insanlardan söz ediyoruz. Üstelik 4 kadın ve sadece İstanbul Sözleşmesi kadın hakları eylemine katılıyorlar. Bundan dolayı gözaltına alındıklarını dün duyurmuştuk. Ama maalesef sınır dışı edilme kararı verilmiş. Cezalandırılmışlar. Siz Türkiye'ye gelip ne hakla kadın eylemine katılırsınız demişler. Çok bir de katılmayan birisi de gözaltına alınmıştı. O evet, da sınır dışı edilmişti. Bir, evet. Bir Muhammed Burak Bari Kermani, İsmail Fettahi, Leyli Feraci, Zeynep Sahafi ve eyleme katılmayan Muhammed Burak Bari Kermani gözaltına alınmışlardı. Sınır dışı kararı verilmiş. Çok gerekçe de çok ilginç. Vahit. Kamu düzeni ve kamu güvenliğini tam cümleyi bulmaya çalışıyorum. Şu anda avukat söylüyor. Sınır dışı gerekçeleri kanunda sayıldığı gibi kamu düzeni, kamu güvenliği gibi muğlak kavramlar diyor. Yani 4 mülteci kadın Türkiye'de kamu güvenliğini tehlikeye atmışlar. İstanbul Sözleşmesi'nin eylemine katılarak. Ve katılmayarak destekleyerek. Ve katılmayarak yani birisi, da. Daha da ötesi yani. Evet, çok kaygı verici durumlardan bir tanesi de bu. Avrupa Birliği liderlerinin ziyaretiyle aynı günde bu mahkeme kararı oldu. Yani resmen sınır dışı edildi. Ayrıca Yargıtay Başsavcılığı da 10 Ekim 2015'te bundan 6 sene önce 103 kişinin katledildiği, yüzlerce kişinin yaralanıp bir kısmının sakat kaldığı gar katliamı sanıklarına verilen cezaları da fazla bulmuş savcılık. Öte yandan da eski milletvekili Ertuğrul Kürkçü halklar Avrupa'sının ölüm döşeğinde olduğunu yazmış. Halklar Avrupa'sının. Akademisyen yazar Fikret Başkaya da daha geç olmadan muhalefet partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden topluca çekilmeleri, ünlü tabirle sine-i millete dönmeleri, meclis dışındaki muhalefetle geniş bir demokrasi cephesi oluşturmaları gerekiyor diye de yazdı. Bu arada az evvelki haberde sizin de bahsettiğiniz bu gar katliamı, 10 Ekim katliamı ile ilgili davada ilginç bir gelişme daha da var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı miting düzenleyicisi KESK, DİSK, TMOB, TTB, Türk Tabipleri Birliği ile katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından kurulan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin katliamdan zarar görmedikleri gerekçesiyle çok sayıda insan ölmüştü hemen hemen bütün bu kurumlardan üye olan. Evet, davaya katılma hakları olmadığını belirtmiş başsavcılık. Zarar görmemişler. 103 ölü verilmiş olması. Ve birçok işte çok biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi yani yüzlerce kişi sayısını tam bilemiyoruz yaralandı. Bir kısmı da sakat kaldı. Bunları da biliyoruz yani. Bir de miting düzenleyicisi zaten bu kurumlar üyeleri hayatlarını kaybetti. Nasıl zarar görmemişler? Çok ilginç. Evet, hakikaten gerçekten düşündürücü. Bu arada bir başka düşündürücü, iki başka düşündürücü haberden de hemen son dakika haberleri bunlar. Bir tanesi resmi gazetede yayınlanan bir kararla 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları dondurulmuş. Aralarında Fethullah Gülen'le PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da bulunduğu belirtiliyor. Mal varlığının dondurulması kararı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasını taşıyormuş. Ama tarih yeni. Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı değil mi? 7 Nisan tarihli bir haber bu. T24'ten görüyoruz. 377 kişi ve kuruluşun mal varlıkları dondurulmuş. Bir de aralarında işte Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen'in yanı sıra darbe girişimi sonrası tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen Koza İpek Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın İpek, işte Samanyolu Yayın Grubu'nun genel müdürü Hidayet Karaca ve eski polis akademisi üyesi Önder Aytaç'ın da bulunduğu. İlk bölüm bu. İkinci bölümde 86, üçüncü bölümde 65 kişi ve 12 kuruluş, dördüncü bölümde ise 9 kişi varmış listede. Bir de Murat Sabuncu'nun T24 yazarlarından ilginç bir önemli yazısı var. E-nabız hesabıma baktım ve bir daha baktım diyor sonra. Silivri cezaevi sokağa çıkmış. Çok ilginç değil mi? Yani tamamen Orwellian bir durum değil mi? Yani Kasım ayı içinde yaşadığım yere en yakın aile hekimiyle ilgili bir tercihte bulundum. Daha önce kayıtlı adresim Acıbadem'de olduğu için aile hekimi bu ilçedendi. Hesabımdan Sarıyer 17 numaralı aile hekimliği merkezini seçtim. İstinye Devlet Hastanesi'nin hemen yakındaki bu alana bir kez de nüfus kağıdımla giderek sırası gelen grip aşımı yazdırdım diyor. 22 Ocak 2021 saat 10.52 E-nabız kaydına göre. Sonra yılbaşından beri de Covid aşısı sorgulaması dışında hiç girmedim E-nabız hesabıma. Birkaç gün önce aile hekiminden tekrar randevu almak için sisteme girdim. Önce yanlış bir yere bastığımı düşündüm çünkü farklı bir aile hekimi ismi çıkmıştı karşıma. Birkaç kez tekrarladım. Değişmiş. Acaba otomatik bir değişiklik mi oldu diye düşündüm. Ben değiştirmemiştim. Hata olmuştur diye de dikkatli bir şekilde bakmamıştım. Yeni hekime veya daha önemlisi yeni adrese. Bir süre sonra fark ettim ki İstanbul Silivri 042 numaralı AHB Semizkumlar Mahallesi Silivri Cezaevi Sokağı çıkmış. Yani bana pek yakında Silivri Cezaevi Sokak'ta bir gelecek vaat edilmişti. Çok ilginç. Birkaç gün uygulamayı bilen isimlerle konuştum, bir hata olabilir mi diye. İstanbul'un 39 ilçesine yayılmış yüzlerce merkezden burasının tesadüfen çıkmasının imkansız olduğunu söylediler. Çünkü onlar neredeyse tamamı adreslerin Silivri Cezaevi'nin 1 ile 8 numaralı tutuk evlerine aitmiş. Sanırım birileri bana mesaj vermek istemişti diyor Murat Sabuncu. Eğer mesleğimi yaptım ve doğruları söylediğim için bana Silivri'yi işaret ediyorsanız bu benim için sadece onur olur. Onursuzca susacağıma eyvallah demiş. Çok ilginç bir durum yani. Bu şekilde kapatabiliriz sanıyorum. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Nereye doğru? Günaydın. Hayırlı sabahlar. Heyecanla E-Nabız'a girdim. Günaydın Özdeş. Sen girdin mi E-Nabız'a? Maalesef. Girdim. Heyecanla baktım. Ama şimdi çıkıyor diye ama bulamadım. Siz? Yani George Orwell bile bu kadarını düşünememiştir. Uyarı geliyor. Dikkat et. Atacağın adımlara diye. Nabzını tutuyor devlet elinde. Adı da şaheser ya. Nabzını tutuyor. Nabzını tutuyor. Evet, tam öyle olmuş. Mükemmel. Hay Allah. Evet. Girdim evet, bir heyecanlı. Son dakika haberi. Murat'ın ya başına gelenleri duyduktan, işittikten sonra ama yetişemedim. Bulamadım. Evet, haber vereceğim size. Hesabından bana Silivri Cezaevinde sokak çıktı. Bak sen şu işe diye yazmış Murat Sabuncu. Sende ne çıktı Ömer? Yani son zamanlarda bakmadım ama peki. Benim tophanede bizim. Güzel, peki. Evet, Topkapı. Diyebiliyorum ben de. Daha doğrusu. Hayırlara vesile olsun. Efendim şimdi bu dünkü şeyde müsamereden bahsedeceğiz. Malum Ankara'nın talebi üzerine Avrupa Birliği Komisyonu'nun ve Avrupa Birliği Konseyi'nin başkanları Ankara'ya geldiler, huzura çıktılar. ele tek öptüler. Ondan sonra her şey mükemmel ve asude bir şekilde cereyan etti. Taraflar fevkalade memnun ayrıldılar. Bugün basın bundan bahsediyor özellikle. Yani belli bir basın tabii, hepsi değil. Genelde de bir kafa karışıklığı var. Avrupa Birliği tarafının insan hakları ve hukuk devletinden bahsettiğinin altını çizmişler. Bahsettiler tabii ama yani işte öyle geçerken bahsettiler. Şimdi bu toplantı, bu görüşme, ziyaret nereden çıktı, nasıl gelişti? Çünkü şunu biliyoruz ki Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticileriyle ve Avrupa Birliği üye devletlerinin yöneticileriyle Ankara arasında ilişki yok. Ne zamandan beri yok? 2018-24 Haziran'dan beri yok. Yani o zamandan beri bir karar alınmıştı. Yani bu Türk usulü başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte 2017'den itibaren 18-24 Haziran'da da biliyorsunuz bu somutlaştı, hayata geçti, seçim yapıldı ve o andan itibaren bu ilişkiler tamamen kesildi. Yani asgariye dahi indirilmedi, bir tek şey görüşüyordu bildiğimiz kadarıyla Angela Merkel, ama onun özel bir durumu var biliyorsunuz. Türkiye denince böyle titremeye falan başlıyor herhalde. Şimdi bu böyle giderken birdenbire geçen yıl içerisinde ve özellikle bu Doğu Akdeniz ile Ege'deki artık neredeyse savaşın eşiğine gelinmişti biliyorsunuz. Cephelerden bahsederdik sabahları, çarşamba sabahları. Bunun üzerine Avrupa Birliği alttan alma, yatıştırma politikasını hayata geçirdi. Bunun başını da Almanya ve özellikle de Şansölye Merkel çekiyordu. Bu işte döndü dolaştı, işte yaptırımdı, şuydu buydu falan derken Ekim ayı Avrupa Birliği Konseyi zirvesinde bir karar alındı ve Türkiye'ye artık iyi davranmak gerektiği pozitif agenda tabir edilen, yani olumlu gündemle yaklaşılması gerektiği ne karar verildi ve bu uygulamaya başlandı. Bu arada Ankara'da Doğu Akdeniz ve Ege'deki hem fosil yakıt arama gemilerini hem de ona eşlik eden donanmayı çekti. Jestler yaptı yani. Bu istikşafi görüşmelere tekrar başlanıldı. 62.si hiçbir sonuç vermeden Atina'da cereyan etti birkaç hafta önce. Yani dostlar alışverişte. Ve bunun üzerine de Avrupa Birliği bunun son derece müspet bir gelişme olduğuna karar verdi. Ne zaman? Geçen Mart ayındaki ara zirvede, bunu konuştuk biliyorsunuz. Ankara'nın talebi üzerine de artık bu kadar iyi giderken ilişkiler Avrupa Birliği ile Türkiye, artık bunu bir taçlandırmak gerekiyor dendi. Ve bunun üzerine de bu iki atanmış yönetici, Ursula von der Leyen yani komisyon başkanı ve Charles Michel konsey başkanı Belçikalı kalktılar, atladılar uçağa, geldiler. Yalnız kadına yer göstermediler. Onu gördünüz evet mi? Ben de şimdi ona bakıyordum. Evet, çok çarpıcı bir şey o. Yani ayakta kaldı bir an. Ne var bunda, Allah Allah. İstanbul Sözleşmesi ya işte çıkınca yani, tabii kadın ayakta kaldı. İstanbul Sözleşmesi falan değil, yani nerede olduğunu unutmuş o yani. Var mı öyle bir dakika? Yani ama tabii bütün Avrupa işte dün akşam çıktı bu o görüntü, Özdeş'in bahsettiği. Yani bu işi ciddiye almayan kimse Avrupa'da, kimse ciddiye almıyor tabii bu toplantıyı, ziyareti neyse. Ama herkes bunu çok ciddiye aldı ve dalga geçiyorlar tabii. Yani oraya gidersen başına da bu gelir diyor aşağı yukarı herkes. Bunun şimdi bu aslında önemli bir ziyaretti. Yani şöyle bir ifadesi vardır Türkiye'nin yöneticilerinin, duymuşsunuzdur muhakkak, yıllardır söylerler Batı'ya özellikle, bizi olduğumuz gibi kabul edeceksiniz. Muhakkak duymuşsunuzdur. Bunu Çavuşoğlu da söyler, Erdoğan da söyler, hepsi söyler. Davutoğlu da söylerdi başbakanken, bizi olduğumuz gibi kabul edeceksiniz. Tam oraya geldik. Olduğumuz yani gibinin bir tarifi var mı? Bu işte şimdi içinde yaşadığın ülke. Yani bu yerli milli. Ama yerli ve milli. Söylendiği zamankiyle şimdiki zaman aynı. Konuşulduğu o zaman da çok berbattı işte. Yani berbattı tabii. İzafidir. Yani bugün de pek bir farkı yoktu. Öyle diyelim. Fakat bizi olduğumuz gibi kabul edeceksinize geldi iş yani. Artık Avrupa Birliği Türkiye'yi olduğu gibi kabul ediyor. Şimdi bu her cümerç içerisinde tabii gayet yuvarlak laflar da edildi. Ben dün basın toplantısını izledim. Avrupa Komisyonu'nun Ankara temsilciliğinde yapıldı bu basın toplantısı ve sadece yani misafirler yaptı toplantıyı, onlar katıldılar. Ortak toplantıyı reddetmişler. Bu da tabii ilginç. Kim reddetmiş ortak toplantıyı? Avrupa Birliği tarafı. Ortak basın toplantısını reddetmişler. Çünkü başlarına ne geleceğini biliyorlar orada. Çünkü readout'lar, yani toplantı sonrasında ne konuşuldu meselesi, biliyorsunuz bu artık bir uluslararası bir sorun haline aldı bu. Çünkü iki devlet veya bir devletle bir kurum, bu durumda Avrupa Birliği, oturuyor konuşuyor. Ondan sonra biri bir şey toplantı sonrasında farklı şeyler söylüyorlar. Biliyorsun bu artık adet haline geldi. Özellikle de Türkiye gibi ülkeler bunu çok sık yapıyor ve nitekim gene yaptılar. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, aklınıza gelebilecek her şeyden, yani Avrupa Birliği üyeliği, efendim müzakere fasılları, vize muafiyeti, gümrük birliğinin güncellenmesi, yani bir öpüşüp sarılma eksik yani. Belki onu da yaptılar, bilmiyorum, ama yani bu derece alakasız bir verbatim, bir readout, bir kayıt çıktı tutanak. Ortaya. Tutanak Türkiye, evet, tarafından. Alakası yok tabii. Bunların hiçbiri konu, yani bir gümrük birliği dışında bunların diğerlerinin hiçbiri konuşulmadı. ve zaten artık Türkiye'ye Avrupa Birliği üye muamelesi de yapmıyor. Yani o hiçbir yerde geçmiyor. Şimdi peki ne konuşulmuş? İşte bu şeyi izledim, dediğim gibi basın toplantısını. Önce sözü konsey başkanı aldı ve işte bir sürü yuvarlak şeyden bahsetti, manasız şeylerden bahsetti. İşte gene bu Türkiye adım atarsa biz de adım atacağız. Efendim bu özellikle iki noktanın üzerinde durdu. Von der Leyen de aynı şey, iki noktanın üzerinde durdu. Bunlar nedir? Birincisi Doğu Akdeniz ve Ege'de maraza çıkarmamak. İki, mültecileri zapt etmeye devam etmek. Bu arada rakam 4 milyona çıkmış. Nasıl olduysa 3.6 idi. 4 milyona çıkmış. Öyle artık resmi rakam 4 milyon. Ve bunun karşılığında da işte Türkiye'ye tekrar para verilecek. Ve bu mülteci meselesi artık giderek çürüyen bir hale doğru evriliyor. Bunun bir öncülü vardır. Bir çok meşhur bir mülteci durumu vardır dünyada. 1980 Afganistan istilası sonrasında Sovyetlerin oradan kaçan Afganlıların Pakistan'a ve İran'a gittiğini hatırlatayım. Onlar hala oradalar Ömer. Büyük çoğunluğu hala iki ülkede oturuyor. Evet. Peşaver'de, Pakistan'da, İran'da da sınırda, yani Afganistan sınırında dönmediler. Ya 1980 ne kadar olmuş? Hesap et. Yani bu oraya doğru gidiyor gibi bir şey var aslında. Böyle bir hissiyatım var yani. Çünkü bu iş hakikaten yani bir Suriye iç savaşının sonu pek gözükmüyor. Neyse, bunun karşılığında Avrupalı abiler ve ablalar para vereceklermiş Türkiye'ye. Bunu söylediler. Ve ondan sonra bir de tabii bununla bağlantılı olarak ister istemez bu insan hakları ve hukuk devleti meselesi bir soru sordu zaten Alman haber ajansı. Bunun üzerinde bununla da ilgili bir şeyler söylemek gereği hasıl oldu. Son derece yuvarlak şeyler söylediler. İşte Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ve işte insan hakları falan. Tamam, peki sonuç, yani bunun karşılığında ne yaptınız, ne istediniz ve tabii İstanbul Sözleşmesi. Yani von der Leyen özellikle 2-3 kere onun adını andı. Çıkılan sözleşmenin adını andı. Peki bunun karşılığında ne istediniz? Yani bunları dile getirmişler. İyi, peki ne, yani nasıl hayata geçecek bu? Yani insan hakları meselesi falan. Onun cevabı yok tabii. Çünkü koşulluluk yok ve yaptırım yok. Dolayısıyla bu yani ortada kalan laflar, her zaman olduğu gibi zaten. Bu Burel ki bütün bu işin arkasında o var. Yani Merkel onu görevlendirmişti bu olumlu gündemi yazması için. O zaten geçenlerde çıktı. Aman canım, Türkiye'ye yaptırımdan falan bana bahsetmeyin. 4 milyon mülteciyi almak istiyor musunuz? Hadi o zaman yaptırım koyalım dedi. Böyle bir diklendiydi geçenlerde bir basın toplantısında. Yani mesele çok açık ve net. Açık net. Diğer, evet, açık. Yani peki ben bir de şeyi soracağım. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun durumu ve HDP'nin adı da HDP'de. Kapatılması konuşuldu mu hiç? HDP yok. O da konuşulmadı basın toplantısında. Kendi aralarında konuşmuş olabilirler. Her ikisi de çok tuhaf bir ifade kullandılar bu Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayla alakalı. Interesting dediler. Uluslararası ilişkilerde böyle bir kavram yoktur. Yani diplomaside. İlginç dediler. Ne demek ilginç? İlginç. Yani? Ben de ilk defa duyuyorum. Uzun süre bu kendi mürekkebi yalamaya çalıştı. Interesting dedi adam ve kadın. Yani bir akıllı bir çatapoksun. Duydun mu sen böyle bir şey daha önce? Hayır, duymamıştım daha önce. Ha, film mi tam olarak neredeyse okudum. Nerede dediler? Yani ne şeyi, cümleyi nasıl, ne şekilde kurdular? Anlamadım. It was an interesting conversation dedi yahu. Ha. Bayağı ilginç bir muhavere cereyan etmiş. İlginç bir sohbet oldu. Saçma sapan yani. Yani ilişkilerin geldiği yeri şimdi daha bitmedi ama Ömer, sana sürprizim de var. Şimdi burada sürprizden önce bu Michel, berbat bir İngilizceyle, neyse artık o kadar olur. 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Cenevre'de toplayacağı Kıbrıs'la ilgili gayri resmi, altını çiziyorum, gayri resmi görüşmeleri müzakere olarak, settlement talks olarak söyledi. Yani Kıbrıs meselesinin çözümü oluyormuş 27-29'unda Charles Michel'e göre, iyi mi? Bu atlatma haber yani. Ya bu kadar, evet, gayri ciddi, hakikaten bu kadar gayri ciddi, bu kadar salapati ve lakayıt bir ifade yani bu meseleyle ilgili. 1974'ten beri süren kanayan bir Kıbrıs meselesinden adam ve alakası yok yani 27-29'unda böyle bir toplantı olmayacak. 2 saat sürer mi sürmez mi o bile belli değil. Çünkü Türkiye'nin tezi değişti. Türkiye ve KKTC artık iki devletten bahsediyor Kıbrıs'ta biliyorsunuz. Oysa geriye kalan bütün dünya, uluslararası camia iki toplumlu, iki bölgeli federasyondan bahsediyor. Ne konu, ne settlement talks'u yani ne yani anlatabiliyor muyum ne kadar gayri ciddi olduklarını yani. Fakat bu esas konuda, tabii bu konuda bir tek yorumum olacak Cengiz. Buyurunuz. Enteresan. Interesting, evet. Interesting değil mi? Tabii interesting dedi. Yani şaka. Ama şimdi esas tabii atlatma habere geliyoruz. Ömer, özellikle senin için bu. Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı'yla Avrupa'nın, Türkiye'nin de içinde olması gereken Green Deal'i konuştuk dedi, değil mi? Yeşil anlaşmayı konuştuk dedi. Yani çevre hemen desene. Paris anlaşmasını imzalamamış olan bir ülkeyle konuşuyor bunu. Yani bir çevre mezarlığı haline gelmiş olan bir ülkenin yöneticisiyle Green Deal konuşmuş, iyi mi? Ömer? Interesting. Interesting, evet. Interesting. C'est assez intéressant. Ya yok öyle yani. Atlatma hakikaten. Bu arada The Times'dan bir haber de ben ilave edeyim. Of. Ursula von der Leyen ve Charles Michel'in sığınmacı anlaşmasının uzatılması doğrultusunda Türkiye'ye daha çok para önerdiği de ifade edilmiş T24. Elhamdülillah. Mesele o zaten canım. Bütün mesele açıklamışlar o. Yani bu söyleyeyim. The Times'da yer alıyormuş haber. Hannah Lucinda Smith imzalı habere göre. Güzel. 5 yıllık bu? 6 milyar avro sığınmacı anlaşmasının uzatılması için. Yeni 6 milyar. Ve daha çok diyorum para. Ama bu Afgan mültecisi meselesine dönüyor yani söyleyeyim. Evet, maalesef. Yani, aynı haberde şöyle de bir şeyden bahsediliyor. İstanbul Sözleşmesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik ama kesinlikle çağrı yaptık. Hani interesting. Interesting. Bu da çok evet, interesting. Yani, Green Deal dedi ya. Böyle aklıma şey geliyor bu. Cengiz Bey, sanırım siz de takip ediyorsunuz. Bir tane Twitter hesabı var. Is EU concerned diye. Ya bilmez olur muyum canım onu ben yayıyorum. Çok başarılı bir sarkastik hesap gerçekten. Aa, Türkiye ile yapılan edelim. Görüşmeden de birkaç alıntı yaparlar. Şimdi bir honest partnership diye bir kavram. Yani böyle çok neyse yani uzatmayalım. O kadar çok dalga geçecek şey var ki yani gayri ciddi ve bu çok acıklı tabii bütün bunlar. Yani nereden nereye geldi ilişki onu söyleyeyim. Yani daha neler var. Mesela Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara'yı ziyaretinden bahsetti. Charles Michel öyle bir şey yok. Salladı. Yani ne zaman dönmüş ondan sonra. Ama o zaman haklılar. Ben bayağı ilginç, interesting bir İlginç, ilginç, şey. Çok ilginç. Ya sürreel olmuş çünkü. Ya tabii evet. Şeyden çıktı çocuklar ya yorgun yani. Paskalya'ydı biliyorsun. Yediler içtiler falan dedi. Pazartesi de tatildi zaten. Ondan sonra biliyorsun Paskalya vardı yani yemekler yendi falan. Yorgunluk tabii haklı anlamak lazım onları da. Şimdi bu... esas tabii Türkiyelileri çok ilgilendiren bir mesele var tabii bu en son bu zirve kararlarına da yansıdı. Yani Türkiye ile ilgili olmasına rağmen Doğu Akdeniz başlığı altında geçen hafta konuşmuştuk ya. Orada bu vize muafiyeti meselesi Türkiyelileri çok ilgilendiren bir konu bu bir malum. Bu artık vize muafiyeti diye geçmiyor. People to people contact diye bir şey uydurmuşlar. Yani insandan insana münasebet ne demekse. Ondan sonra ne demek olduğunu da söyledi. Bu da bir atlatma haber. Şimdi bu Erasmus öğrencileri ve Avrupa Birliği'nin bu devasa araştırma geliştirme programıyla Avrupalı kurumlarla irtibatta olan araştırmacıların kolaylıkla gidebilmesini kastediyorlarmış Avrupa'ya. Çünkü bunlara, bu insanlara vize vermiyorlardı, biliyorsunuz. Yani mesela çocuk kabul edilmiş Amsterdam Üniversitesi'ne, gidemiyor. Niye? Hollanda vize vermiyor. Evet. Bunu kolaylaştıracaklarmış. Bunun adını da people to people contact koymuşlar. Interesting değil mi? Interesting. Yok öyle. Siyasi enteresan. Çalışıyorlar. Yani. Evet. Yani bence... Vize yok. Vize. Ya Schengen vizesinde öyle bir şey, kavram yok artık metinde. Yok. Ha bir tabii... Evet. Evet. Bir gümrük yani bildiği. Diğer konuları muhabir, bu olağanüstü muhabirliğinden sonra diğer konuları istersen gelecek haftaya, hatta gelecek hafta yayınımızda yok, tatilde olacağız. Zaten bir şey yok, konuşuldu çünkü bırakalım. Gümrük birliğinden bahsettiler, onu da zaten uzun uzun işledim geçen hafta, biliyorsunuz niye olamayacağıyla ilgili. Dolayısıyla bu burada artık bu interesting konuşmayı bırakabilir, kesebiliriz çünkü bana da fenalık geldi yani. Evet. Sersemliklerinden yani bu geldi. Muhabirliğin çok hakikaten göz dolduracak, gözyaşları getirecek kadar ediyorum. Başarılıydı. Seni evet. Tebrik ederek ödül olarak da çok kısa, evet. Ama etkileneceğini bildiğim bir şarkıyla, kitlesel bir şarkıyla cevap vereceğiz. Seni ödüllendirmeyi karar verdik. Ben seçtim parçayı. Senin frankofon geçmişini de dikkate aldık ve büyük bir kitlenin, on binlerce insanın Avrupa duy sesimizi diye Jim Bom adına söylediği şarkıyı şimdi sana sunuyoruz. Çok tabii yakışmış yani. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz Açık Gazete'ye. Aranın ardından da daha önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi Agos Gazetesi'nin 25. yılı üzerine editörü Yetvard Danzikyan'la bir sohbet gerçekleştireceğiz birazdan. Açık Gazete. Evet, biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun, Agos Gazetesi'nin 25. yılı üzerine birazcık konuşalım, neler oldu, neler bitti. Zaten Agos programında da konuşulmuştu ama biz de bu fırsatı kaçırmamış olalım. Hem Açık Radyo'nun kendisi 25. yılı yeni geride bıraktı, hem de dünyada en yakından takip etmeye çalıştığımız Democracy Now! Adlı bağımsız yayıncılığın önde gelen örneklerinden biri de 25. yılını yeni tamamladı ve kutladı. Böylece bir 25. yıl var, idraki kutlamaları var. Biz de Yetvard Danzikyan'la beraberiz. Hoş geldin Yetvard. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhaba, hoş geldiniz. Kutlu olsun 25 yaşında cesur bir delikanlı diye yazmıştı Aydın Engin T24'te. Biz de katılıyoruz. Senin kendi bu cumartesi günkü programda da ele alışını dinledik ama dinleyiciler bir hikayeyi dinlemek isterler herhalde tekrar. Tabii ki. Öncelikle 24. yaşımızda da biz kendi kendimize Agos artık bir delikanlı oldu filan diyorduk ki çok kıymet verdiğiniz kadın yazarlar çok da önemli bir uyarıda bulundular. Delikanlı çok hani erkek imleyen bir şey. Haklısınız dedik. Biz de artık kendi kendimize delikanlı demiyoruz. Agos artık bir genç diyoruz. Genç kız da olabilir, evet. Genç erkek de olabilir. Bu hiçbir şekilde şey değil. Bunları tabii boğaz alışkanlıklarını ne mutlu ki feministler, kadın yazarlar, LGBTİ aktivistler bize öğretiyorlar. Biz de bunları öğrenmekten hiç kocunmuyoruz ve tam tersine mutlu oluyoruz. Dolayısıyla biz aynı şeyi geçen sene demiştik ama artık bu sene delikanlıyı kullanmıyoruz. evet, 25 yıl tabii ki bazı gazeteler işte 70. 80. yılını kutlayan gazeteler için tabii çok uzun bir şey değil, süre değil. Ama bizim için, sizin için de tabii ki Açık Radyo'da yakın zamanda 25. yaşını idrak ettik. Kutlamıştık biz de Açık Radyo Agos'ta. Buradan bir kez daha ben de kutlamış olayım. Evet, bizim için önemli. Yani her iki Agos örneğinde bu tarihimizin tam ortasında Hrant Dink'i kaybetmiş bir ırkçı bir cinayete kurban vermiş bir gazete olarak bizim için gerçekten 25 yaş önemli. Bu yaş biz yani karışık hisler oluyor tabii. Yani biz bunu kutluyoruz bir taraftan ama tam da bir kutlama değil ama hüzünlü bir kutlama oluyor her seferinde. Her yıl dönümümüz bizim için böyle aslında. Hüzünlü bir kutlama oluyor, acı bir kutlama oluyor ama kutlama sonuçta. Çünkü 25 yaşını doldurduk artık. Evet, bunu hemen şey de söyleyeyim ben, dinleyicilerimizin bir kısmı bilmiyor olabilir. Agos bir Paskalya yortusunda 96 yılında yayınlanmıştı. Öyle denk gelmişti daha doğrusu. 95 yılında hazırlıklara başlanmıştı. Ben de o hazırlıkların bir kısmına sonrasında daha doğrusu katkıda bulunuyordum. Gidiyordum, toplantılara katılıyordum. İşte ben o zaman başka bir işte çalışıyordum. İletişim yayınlarında editördüm. Toplantılara katılıyordum. İşte nasıl yapılmalı? Çok heyecanlanmış ve heveslenmişim tabii. Çünkü işte biz sol dünya görüşünden gelen insanlarız ve buna yakın bir gazete çıkacak. Üstelik de Ermeni toplumunun sorunlarını dile getiren bir gazete çıkacak. Niye heyecanlanmıştık? O zamana kadar ki Ermeni toplumunun gazeteleri yok muydu? Vardı. Hatta günlük iki tane gazetemiz var. Hala da var, ne mutlu ki. Jamarak ve Marmara. Fakat bunlar siyasi olarak pozisyon alan gazeteler değillerdi, olamıyorlardı. Bunu da anlıyorduk aslında. Çünkü 100 yıllık bir devlet baskısından bahsediyoruz. Ermenilere nefes aldırmayan bir baskıdan bahsediyoruz. Bu ortam içerisinde siyasi bir pozisyon almalarını beklemiyorduk da açıkçası. Ama birilerinin de alması gerekiyordu bir taraftan. Çünkü 96 yılı gerçekten aynı şimdiki gibi milliyetçiliğin, aşırı milliyetçiliğin daha doğrusu çok yükseldiği bir dönemdi. Ermenilerin sürekli hedefe konduğu bir dönemdi. İşte PKK'liler Ermenidir, işte Öcalan Ermenidir gibi şeyler oluyordu. Hatta Meral Akşener hatırlanacaktır, Ermeni büyülü gibi laflar kullanıyordu. Kendisi daha sonra bununla ilgili özür dileme anlamına gelen sözler söylese de bunlar ne yazık ki tarihe geçmiş oldu. Yine bir Karabağ Savaşı sonrası atmosfer vardı ve hakikaten Türkiye'li Ermeniler kendilerini çok sıkıntı içerisinde hissediyorlardı. O dönemde böyle bir gazetenin çıkması heyecan vermişti açıkçası ve birçok insan işin ucundan bir ucundan tuttu. Ben de o işin bir ucundan tutanlar arasındaydım. İlk bir ofisimiz hatta Dolapdere'de, yokuşun hemen başında Pangaltı'ya doğru küçücük bir handa küçücük bir odaydı. İşte 2-3 bilgisayar, 2 bilgisayar hatta bir tane masa, ufak bir oda. Daha sonra Saksı Sokağı'nda bir Saksı Apartmanı'nın hatta en üst katına, teras katı gibi bir şeydi o. Yani odadan daha büyük terası vardı ama odası da fena değildi. Orası Christine Salieri'nin eski resim atölyesi. Oraya geçtik. Gazete orada yayınlandı. O teras bizim için çok kıymetli gerçekten. Nefes alırdık orada. Uzunca süre orada yayınını sürdürdü Agos gazetesi. Yani ilk sayısı orada çıkmıştır. Dediğim gibi Paskalya'ya denk gelmişti ilk sayımız ve yine 5 Nisan'a denk gelmişti. Aynı bu yılki gibi 25 yıl sonra böyle bir döngü oldu. Bu da böyle hayatın bize sunduğu hoşluklardan bir tanesi. Evet, baharın döngüsü gibi bir şey, evet, tam olarak evet. Oturuyor yani. İlk sayımızla beraber tabii hem heyecan yarattık hem de yayın politikamız belli olur olmaz biraz da tedirginlik yarattığımızı söyleyebilirim Ermeni toplumunda. Niye? Bunu da anlamak zor değil tabii. Yani şimdi siz bu işleri böyle cesur cesur yazacaksınız da, ki biz çok da dikkatli yazıyorduk aslında, öyle paldır küldür girmedik yani konulara. Siz bunlar, ama o bile bir cesur bir şey, tedirginlik yaratabilirdi bizim toplumda. Siz bunları böyle yazacaksınız ama sonra başımıza bela açılacak yani, çok belli diyorlardı. Valla biz de diyorduk ki yani işte bir yerden başlamak lazım bu işe. Yazmak, çizmek lazım. Tabii Hrant Dink bu işin kaptanıydı, motoruydu, çünkü o bütün işini gücünü bırakmış, kendini bu işe ayırmıştı. Yani şöyle söyleyeyim, bir Agos'un kurucuları diyebileceğimiz bir ekip var. Kim bunlar? Sayalım. İşte Harut Gün Şeşetyan, Harut Özer, Luis Bakar, Diren Bakar, ki Diren Bakar'ı kaybettik ne yazık ki. Avukat Sarkis Seropyan, Sarkis Seropyan'da ne yazık ki kaybettik. Setrak Davutan, Anna Turay, böyle bir kurucu ekip. Bunların hepsinin kendi işi vardı. Kimi avukat, çoğu avukat daha doğrusu. Kimi kendi iş yeri var. Kimi halkla ilişkiler ajansı yürütüyor. Herkesin kendi iş gücü vardı. Rant'ın da kendi iş gücü vardı ama Rant işi gücü bıraktı. Bütün zamanını bu işe vakfetti ki böyle birisi olması gerekiyordu. Dolayısıyla Rant'ın böyle bir motor olduğu aslında, yürütücü motor olduğu bir yapılanmadan bahsediyoruz. Biz işte Ümit Kıvanç, Cengiz Turan, Kemal Gökhan Gürses, ben, Ümit Kıvanç'ın katkısı tabii çok daha fazladır burada. Gazetenin maketini, tasarımını yapmıştır, çok daha fazla katkıda bulunmuştur. Biz de kendi işimizden çıktıktan sonra haftanın iki akşamı ya da üç akşam ama da genel olarak iki akşamı işten çıkıp gazeteye gelir, elimizden geldiği kadar yardım ederdik. Böyle bir ortam içerisinde, Arus Yumul da vardı bu arada kurucu ekipte, böyle bir ortam içerisinde Agos gazetesi yola çıktı. Nuran Ağan'ı tabii saymak lazım yine ilk yıllar için. O da sayfa tasarımı için, Ümit sürekli orada olamadığı için sayfa tasarımına yardım ediyordu. Hemen Leda Mermer katıldı. Leda Mermer o tarihten bu yana gazetede. Karin Karakaş'ı mutlaka saymam lazım. Karin Karakaş'ı da gazetenin yayınlanmasından sanıyorum 6 ay ya da 1 yıl sonra gazeteye katıldı ve çok uzun yıllar Agos gazetesine emek vermiştir. Karin Karakaş'ı gerçekten burada özel bir parantez içerisinde hatırlamamız gerekir. Gerçekten gazetede büyük emeği vardır. Böyle bir yapılanmayla yola çıktık. Tabii muhabirlerimiz oldu. Aynı zamanda gazete kurdurup bulunmaz. Çok kabaca yola çıkış şeklimiz buydu. Daha çok Ermeni toplumu içerisindeki sorunlarla ilgileniyorduk. Ama aynı zamanda Ermeni toplumuyla devletin karşı karşıya geldiği sorunlarla ilgileniyorduk. Yani işte arazi sorunları, işte kilisenin arazisinin kamulaştırılması, Eyüp Belediyesi meselesi vardı, Eyüp Kilisesi ile ilgili. Onu bayağı bir konu edindiğimizi hatırlarım. Fakat şunu söylemek isterim. Yani Hrant'ın çok büyük ideallerinden iki tanesi şuydu. Birincisi Türkiye-Ermenistan arasında bir diyalog kurulması. Çünkü sorunlu gidiyordu gerçekten. Ve bu diyalogun da yani ilerlemesi, yani bir artık normal iki ülke gibi, normal iki komşu ülke gibi yola devam etme gibi bir hayali vardı. Bunun için çok çırpındı. Tabii ki Türk-Ermeni halklar arasında bir diyalogun olmasını istiyordu ama o diyalog zaten mikro düzeyde birçok yerde vardı. Çok büyük oranda milliyetçi görüşün hakim olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ama yine de bütün bir Türkiye toplumunu böyle düşünemeyiz. Birçok yerde Türk ve Ermeni halklar arasında sağlam diyaloglar olmuştur, dostlukta halklar arasında dostluklar kurulmuştur. Bunu biliyorduk ama bir de şu vardı, yani bu devlet eliyle üretilmiş bir Ermeni düşmanlığı vardı 100 yıl boyunca süren. Bu devlet eliyle üretilmiş Ermeni düşmanlığı ve toplumlara ne yazık ki karşılık bulmuş kesimler, kimi kesimlerle karşılık bulmuş bu Ermeni düşmanlığının kökenlerine inmek ve bu düşmanlığı sağaltmak istiyordu kendi elinden geldiğince. Bütün konuşmaları aslında, televizyon konuşmalarının hepsi aslında bu amaca müteahhitliktir hatırlarsanız eğer. Buralarda hakikaten çok büyük çabası vardı Rant'ın. Biz de işte bunlarda dediğim gibi elimizden geleni yapıyorduk. Evet. Acaba öyle. Açık radyo, evet, Açık Radyo'da da yani ilk günlerden beri aslında şeyin programı olmuştu Agos'un Hrant sayesinde. O zamanlar şeylere de diğer bazı azınlık konularına değinen programlarda yapmaya çalışıyorduk ama en önemlilerinden bir tanesi Agos'tu ve sonradan da devam etti bir süre daha o. Bir de Agos'un içinde şeyden de önemli bir çizerlerin rolünün de önemli bir rol oynadığından belki bahsetmek de gerekiyor. Çok sayıda önemli çizer barındırıyor ve düzenli çiziyorlar senelerden evet. beri değil mi? Evet tabii. Bunların en başında Ohannes Şaşkalı saymak gerekir. Ohan ki ben Agos çıkmadan önce de Ohan'ı bilirdim. Çizimlerini rastlardım ve çok beğenirdim. Gerçekten, ben de öyle. Türkiye'de hani yazısız siyasi mizah, siyasi mizah da denmez bu. Siyasi ironi belki diyebileceğimiz türün çok öncülerindendir Ohan. Ki aynı zamanda daha sonra Ermeniceden Türkçe'ye çevrilen şiir çevirilerini de gördük ve çok mutlu olduk. Hala yapar. Ohan'ı zaten bilirdim ben. Ohan oldu. Daha sonra Sarkis Bacacı katıldı aramıza. Çizellerimiz gerçekten bize çok güç kattılar. Ve yani Ermeni zaten basın o kadar köklü ki yani 100 yıl, 120 yıldan bahsediyoruz. Zakarya Mildanoğlu'nun ilk kuruluş yıllarına, Zakarya kuruluş yıllarından biraz daha sonraya denk geliyor. Belki bir 5-6 yıl sonra Zakarya Mildanoğlu'nun bir yaz dizisi oldu Ermeni basını diye. Onu okudukça ben hakikaten hayretler içerisinde kalıyordum ve tabii içim sızlıyordu. Çünkü bilhassa 1915 öncesinde İzmir'in de İstanbul'un da Van'da birçok yerde, Türkiye'nin birçok yerinde yani Osmanlı'nın birçok yerinde ne kadar zengin bir Ermeni basın olduğunu Zakar abinin yazılarından gördük. Daha sonra aynı zamanda mizah konusunda ne kadar zengin bir geleneğimiz olduğunu oradan gördük. Şeyleri de anmak lazım tabii. İlk sayımızdan itibaren bize destek veren yazarlardan Mıgırdıç Mardosyan'ı... Evet, şimdi onu söyleyecektim ben. ...anmak gerekir. Keza yakın zamanda yitirdiğimiz Oşin Çilingir'i anmamız gerekir. Oşin Çilingir hakikaten hem Hrant Dink'in yakın dostuydu, hem sosyalist gelenekten gelmiş birisiydi. Hem de yazı çizi işlerinde hakikaten çok kıymetli birisiydi. Elinden bayağı gelirdi bu işler ve Yaşar Uçar vardı yine sosyalist gelenekten gelen Agos yazarları içerisinde. Bunları mutlaka saymamız gerekir. Baskın Orhan bize katıldı. Bir süre sonra 1990'ların sonu 2000'in başına filan bulmuştur. Onu saymak lazım. Kendisi de bir yazı yazdı sanırım. Bu hikayeyi evet, anlatan. Evet, nasıl katıldığını zaten bize anlatmıştı o. Evet. Az evvel çizelleri söylemiştik. Aret Gıcır'ı tabii saymamız lazım. Aret Gıcır da bize çok katkıda bulunmuştur. Bulunuyor da. Böyle yazarıyla çizileriyle Hrant Dink açıkçası Türkiye'de üreten, eli kalem tutan ne kadar Ermeni varsa bizim düşüncemize tabii yakın bir anlamda. Yani bu az evvel bahsettiğim yani ideallerimize yakın ne kadar Ermeni varsa onları bir şekilde Agos'un çatısı altında toplamayı başardı. Zaman içerisinde çok fazla insan geldi geçti Agos'tan. Birçoğu daha sonra Türkiye basınında da önemli yerlere geldiler. Dolayısıyla çok böyle bir yapılan işe baktığımız zaman iyi işler yapmışız dediğimiz bir gazete oldu Agos. Umarız ki bunu devam ettirebiliriz yani. Evet, yani mesela daha sonra katılanlardan başından beri var mıydı tam bilemiyorum ama Ohannes Kılıçdağ'ın yazıları da katkıları tabii, tabii, da oldukça. Tabii tabii günümüzdekileri de ayrıca sayarım ama Ohannes Kılıçdağ da daha sonra katılanlar arasında oldu. Ve o da çok kıymetli, akademik bakışını da katarak çok kıymetli yazılar yazıyor gerçekten. Hala ve birçok da şey var, tarihe yeniden ele alış ve Türkiye'de en önemli sorunlardan biri olduğunu hep düşündüğüm şahsen naçizane yeterince bilgi sahibi olunmaması, yani bu yalnız Ermenilerin katledilmesine, tehcirine ya da soykırımına ilişkin değil. Her türlü dersim içinde söz konusu, böyle tarihte neler olup bittiği konusunda aydınlatıcı tarihsel arşiv çalışmalarını da ortaya koyan çok sayıda da yazıya yer açması açısından bayağı şahsen benim düşünce dünyama epey katkıda bulunmuş olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir yani. Sağ olun, teşekkürler. Evet, yani böyle bir kanal olunca, böyle bir kanal açılınca İnsanlar da ellerindekilerini bizle paylaşmaya başladılar. Bu bizim için çok kıymetli gerçekten. Biz de öğreniyoruz. Yani biz de yaparak, gazete yayınlayarak öğreniyoruz. Biz de bu süreç içerisinde bilmediğimiz birçok tarihe dair ayrıntı öğrendik. İnsanlar, Ermeni toplumundan insanlar, Türkiye toplumundan insanlar. Bilhassa Sarkis Seropyan'ın bu gezi yazıları çok ses getirmişti. Onu kaybettiğimizden beri 2015 yılında kaybetmiştik Sarkis Seropyan'ı. Evet. 28 Mart'ta kaybetmiştik. O Anadolu'daki Ermeni dizilerini, Ermeni kültür mirasının peşinden çok gezerdi. Ve kafile halinde gezerlerdi. Eşi, dostu, gençler, yaşlılar hep beraber gezerlerdi. İşte ne bileyim ben, işte Erzincan, Harput, artık Van, aklınıza neresi geliyorsa, Ahtamar. Buraları gezerlerdi ve oradan notlar yazardı. Tabii onu kaybettikten sonra bu biraz sekteye uğradıysa da bunu yapan okurlarımız, yazarlarımız da var. Gidiyorlar Anadolu'daki son kalan Ermenilerle görüşüyorlar. Son kalan Ermeni izlerini ortaya çıkarıyorlar. Bunlar hakikaten bizim için yani tarihsel akademik yazıların yanı sıra bu tür gezi yazıları da yani hem bizim için öğretici oluyor hem de okurlar için öğretici oluyor. Çünkü biz gazeteyi çıkartırken ilk başlarda aklımızdan geçirdiğimiz düşüncelerden bir tanesi de illa bunu konuşmamız gerekmezdi. Bilirdik yani. Bu Ermeni kültürü, Ermeni tarihi Türkiye tarihinin kazınmıştı çünkü. Yani 1915'in sonuçlarından bir tanesi buydu. Ermeni kültür izleri kazınmıştı. Ben ta gençliğimden, çocukluğumdan bilirim. Sonra değişti. Ani harabeleri doğru ya, okul kitapların ani harabeleri derlerdi. İşte evet. Balyanların Ermeni olduğunu hiç bahsedilmezdi. Hatta bazı broşürlerde Balyaniler filan denirdi. Bu meşhur mimar aileden bahsediyorum, İstanbul'daki. Biz bunu küçüklüğümüzden beri, gençliğimizden beri böyle bir acı biçimde zaten yaşardık. Yani dolayısıyla bu Ermeni kültür mirasını, Ermeni kültür izlerini, Ermeni halkının varlığının izlerini daha doğru söylemek lazım. Bir şekilde yazmak isterdik. Zaten Hrant da çok hızlı bir süre sonra Raymond Kevorkyan'ın 1915 öncesi Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler kitabını, devasa boyuttaki Ermeniler o kitabı parça parça çevirip yayınlamaya başladı ve bununla ilgili de cezai takibatlara da uğradı gazete. Toplatıldı, savcılardan, mahkemelere bu yerler geldi, bunu ne yapıyorsunuz gibisinden. Bu vesileyle şeyi aktarmış olayım. Belki birkaç parça şimdi dinleteceksiniz, kısa kısa parçalar. Evet, birkaç parça dinleteceğiz. Duşun anlatan bir söyleşi 2013 yılında yapılmıştı. Orada bütün kurucu ekip aşağı yukarı neredeyse hepsi AKOS'un kuruluş yıllarını anlatıyorlardı. O videoyu biz bu yıl 25. yıl vesilesiyle AKOS'un internet sitesinde yayınladık. Bir de AKOS'un YouTube hesabını da yeniledik. Buradan da AKOS'un YouTube hesabını, yenilenmiş YouTube hesabına abone olma çağrısında bulunuyorum gerçekten. AKOS'un sitesine de, yani agos.com.tr'de de o videoyu bulup dinleyebilirler. 32 dakikalık bir video, geniş bir özet daha doğrusu, o söyleşinin özeti. Orada da aslında çok hoş anılar, anekdotlar, hem hoş hem hüzünlü anılar ve anekdotlar AKOS'un kuruluş dönemine dair var. Oradan da izleyebilirler. Evet, zaten o zaman belki Yetvert o zaman burada bitirip kalan 4-5 dakikamız içinde de bu videolardan küçük bir sese kulak vererek tamamlayalım. Yetvert Danzikyan, çok teşekkür ederiz. AKOS'un 25. yılı kutlu olsun. Kutlarız biz de. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum size. 25 yaşında bir genç. Evet, bir genç diyoruz. Yazının başında Aydın Engin'den yazısından bahsetmiştiniz. Aydın Engin'i ve AKOS'un 25. yılını diğer mecralarda kutlayan, yazan, çizen, röportaj yapan herkese de buradan teşekkürlerimi, selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi yayınlar, sağ olun. Çok kötü o zaman. Ermenice imla. Farklı imlalar okuya okuya karışmış. Okulda öğrendiğimi unutmuşum. Ermenistan imlası mahvetmiş bizim İstanbul imlasını. Tabii Rupen gibi birinin tavsiye etmesi gerekiyor. Hadi Rupen abi falan, gazeteyi baştan başa okuyor, yeniden yazıyor falan sayfaları. Ondan sonra sayfaya koyacağız. Fırat bakıyor, bu haber olmaz abi, bu eski haber. Başka haber yok ya. Ümit oradan sesleniyor ya. İnelim kapıya, senden bir kavga edelim, polis çağıralım. Haber olsun gazeteye. Başka çare kalmadı. Ya abi, yedeksiz haber olur mu? Ya ne yediği, bunu ancak yazar. Yedeğini nereden çıkardın şimdi falan. Zaten ben böyle demişim, sen böyle yazmışsın. Abi işte Rupen abi öyle düzeltti. Diyemezsin de, Rupen abi zaten hatır için geliyor oraya. Saydığımız da bir sevdiğimiz, eskiden beri tanıdığımız, saydığımız gerçek anlamda bir entelektüeldi. Ben dalgan dalga atlayayım. Agos'un isminin, evet, isim babası Rupen'di. Rupen Maşoyan'dı. Fakat ismin kararlaştırıldığı günü hatırlıyorum. Bir alay genç gelmişti Agos'a hafta içi. Okuldan çıkan geliyordu. Okuldan çıkan geliyordu. Akşam 4-5 oldu mu? Kalabalıklaşıyordu orası. Biri diyordu, baron çay yapayım mı? Bir de baron olduk. Kral bir baron serokyan taktı bize isim. Baron Maşoyan, baron serokyan derken biz de kendisini alay olsun diye baron hırat demeye başladık. Baron dink olmuyordu tabii. O gün bugündür beni artık baron serokyan biliyorlar. Türk arkadaşlarım da baron serokyan beni Fransız asıl zadesi falan baron camları sileceğiz dediler bu kızlar. Ya dördüncü kattayız. Dört kat yukarıdayız yani. Aşağı düşseniz camdan, camların içine çıkıp dışarıdan silecekler. Olmaz dedik. Biz yaparız, birbirimizi tutarız falan. Bunlar bez mez getirmişler. Camları silmeye başladılar. Akşam kez vakit daha cam siliyorlar. Anneler bir valla, anneleri geldi. Bir baktı kadıncağız dedi ki, ne yaptınız siz bu çocuklara siz? Ya biz evde bir bulaşık, bir tabak, yemek yediği tabağı yıkatamıyoruz. Bir kahve fincanı yıkatamıyoruz buna. Burada gelmiş camlarınızı siliyorlar bunlar. Ve Hrant onları topladı. Hadi oturun çocuklar, şimdi oylama yapacağız. Gazetenin ismi Agos mu olsun, Pare mi olsun? Evet, son çünkü ikisinden birine karar verecektik. Biri Pare'ydi, selam yani. O da Şalom'a benziyor diye pek sevmemiştik ama anlaşılırdı, Pare güzel bir şeydi. Agos'u da kimse anlamıyordu tabii. Agos mu olsun, Pare mi olsun? Birazdan sordular, Agos ne? İşte tarlada sapanın açtığı çukura Agos denir. Türkçe'de Agos diyorlar. Hani köylü bağırır, ooo Agos'a gel. Öküz de yan gidiyorsa doğru Agos'a yüzelir. Öküz bile anlar Agos'u yani. Agos'a gel diye bağırırlarmış. Öküz de Agos'a doğru yoluna girermiş. Bu arada bir sopa dürtüyorlar biliyorsun değil mi? Bu tarafları dürtüyorlar. Şimdi çocuklar Agos ne deyip de kucağa aldıklarında %90 parmaklar Agos'a kalktı. Agos oldu gazetenin ismi. Evet, Agos gazetesinin 25. yılında Agos'un kurucularından müteveffa Sarkis Seropyan, Agos adının da nasıl verildiğini anlatan çok hoş bir sohbetten bir bölümünü dinlettik size ve bu şekilde de bu saati de böyle tamamlamış oluyoruz. Bu arada ben Açık Gazete'nin sosyal medya hesabından paylaştım bu videonun tamamını. Zaten Yetvard Danzinkyan da duyurmuştu. YouTube'da Agos Gazetesi diye bir kanal açıldı. Oraya da abone olup bu videoyu izleyebilirsin, bu söyleşiyi. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra saat 10'dan sonra da devam ediyoruz yayınımıza. Bu sefer de küresel adil iyileşme buluşmasını konuşacağız. 350 Orgun Küresel Kampanyalar Projesi yöneticisi Johnson Leylim'le ve Efe Baysal'la 350 Org Türkiye Kampanyalar Sorumlusu'yla bu önümüzdeki dönemde başlatılacak önemli bir gelişme var. Onu konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Şimdi konuklarımız var, Özdeş. Evet, 350 Türkiye'den iki konuğumuz olacak. Çünkü bu neden 350'den iki konuk alıyoruz? 9-11 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak, yani online olarak küresel adil iyileşme buluşması gerçekleşiyor. 350.org tarafından Türkiye'deki 350 ekibi de bu oluşuma destek veriyorlar. Yani bu etkinliği örgütlenmesinde varlar. Naomi Klein, Greta Thunberg, Vandana Shiva gibi önemli isimlerin yer alacağı çok büyük bir online etkinlik olacak. ve 22 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yani yeryüzü gününde bir açıklama yapması bekleniyor. Paris İklim Anlaşması'na geri dönmüşlerdi. Şimdi ise somut bir plan karbon salımını azaltımlarına dair açıklanması bekleniyor. Bunun hemen öncesinde 350 org, Bill McKibben'ın başını çektiği 350 org'un böyle bir oluşumu var. Biz de Türkiye'den 350 ekibinden Johnson Leylim ve Efe Baysal'la birlikte biraz bu online etkinlikten bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba Johnson. Merhaba Efe, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, biraz anlatır mısınız bize lütfen? Hangi saatlerde ne konuşulacak, kimler yer alacak ve ne bekliyoruz? Ben başlayayım istersen Efe. Öncelikle Ömer Hocam Özdeş, merhaba tekrar. Çok teşekkürler bizi konuk ettiğiniz için. Merhaba. Bu etkinlik 3 gün boyunca durmadan sürecek. Fakat bir nasıl diyeyim, durmadan işte hareket etmek, hiç işte yılmadan devam edelim pandemi sürecinde gibi bir izlenim olmasın diye aralara bol bol aralar da koyduk. İnsanlara dinlenmeyi de hatırlatmak istedik. Fakat 8 tane panel olacak. Bu paneller canlı olarak da yayınlanacak. Paneller eğer kaçırsanız bile, kendi zaman diliminizde olmasa bile sonradan izleyebileceğiniz şekilde olacak. Fakat her panelden sonra bir atölye ve hareket hikayeleri bölümleri olacak. Burada da gerek Türkiye'den, gerek Pakistan'dan, gerek Amerika'dan, Fiji'den, Avustralya'dan aklınıza neresi gelirse çeşitli grupların yönettiği atölyeler olacak ve farklı konulara eğilinecek. Mesela işte direncimizi nasıl arttırırız, nasıl hareketin içinde kalmaya devam ederiz, pandemiden çıkarken enerji kaynaklarına aktarılan kaynaklar ne şekilde olmalı ki insanların sağlığı ve dirayeti ön plana alınsın gibi akla gelebilecek her konuda etkinlik olacak. İnsanların bu programı daha iyi görebilmesi için iyileşme buluşması.org'a girerlerse eğer, kayıt olduktan sonra zaten programı kendi programlarını yapmaya başlayabiliyorlar platformda. Kendi ajandalarını, katılmak istedikleri etkinlikleri seçebiliyorlar. Ben görevli olduğum için 3 gün boyunca olabildiğince ayakta hepsini takip etmeye çalışıyor olacağım. Ama herkese bunu önermiyorum tabii, uyuyarak. Evet, kolaylıklar dilerim. Yani bir daha web adresini verir misin, internet adresini? adiliyileşmebuluşması.org. Evet, oradan takip et. Tam başlangıç buradan tarih. Özür dilerim. Bir form, minik bir hızlıca doldurabilecek bir form var sanırım. Takip etmek isteyenler, bütün programa ulaşmak isteyenler bu şekilde dahil olabiliyorlar sanırım. Kesinlikle. Önceden bir de onu belirtmek istiyorum. Bir hafta önceye kadar form biraz daha uzun da aslında. İnsanlara ihtiyaç duydukları erişilebilirlik fonksiyonlarını soruyorduk. İşte görme engelliliği var mı? İşte hangi dillere ihtiyaç var vesaire gibi. Evet, alt yazı şimdi vesaire. Aynen, altyazı gibi. Şu an artık onları sormuyoruz çünkü yeni bir şey gelirse sağlayabilme imkanımız kalmadı. Ama yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 9 dile çevrilecek etkinlikler. Bütün atölyeler değil bu ama bütün paneller. Ve bir sürü her döngüde günün her saatinde katılabileceği insanların kendi dilinde bir etkinlik sunulacak. Evet, bayağı kapsamlı bir şey bu yani. Adil iyileşme. Peki bir de Efe'ye de soralım. Şimdi bu adil iyileşme kavramı neyi kapsıyor? Tabii ki şimdi aslında adil iyileşme, just recovery kavramının daha böyle bir ortaya çıkışı, net bir şekilde belirginleşmesi aslında bir sene önceye gidiyor. Yani tam COVID-19 krizinin o içine düştüğümüz zamanlara ve artık hepimizin malumu pandemi bize biraz sistemik bir sorun olarak da karşımızda. Ve unutmamamız gerekiyor ki bugün pandemiyle mücadelede vereceğimiz kararlar aslında bizlerin önündeki yılları da şekillendirecek. Yani buna işte ekonomik yatırımların nasıl yapılacağı da dahil, nasıl bir toplumsal düzen kuracağımız da dahil, doğayla nasıl bir ilişki kuracağımız da veya doğaya barışık kararları alıp alamayacağımız da dahil. Ve bütün bunlara verdiğimiz yanıtlar, yani toplumsal, ekonomik, siyasal, işte kültürel, bu alanlarda verdiğimiz pandemiyle nasıl başa çıkacağımıza yanıtlar bizlerin önündeki yılları belirleyecek ve hali hazırda yaşamakta olduğumuz ve önümüzde derinleşecek birçok krizle, ki burada işte iklim krizi en başta, nasıl başa çıkacağımızı da gösterecek. Bir yandan da şeyi unutmamamız gerekiyor. Yani biraz böyle bir şey nostaljisi artık içine bastı ya hepimize. Eski normalimizi özledik hepimiz. Yani sokağa çıktığımız, işte daha arkadaşlarımızla görüştüğümüz, bir şekilde daha rahat hareket edebildiğimiz o eski normali özledik. Ama bu nostaljik duygu şeyin de önünü kapamamalı. Yani şu anda içinde bulunduğumuz krizlere, buna Covid diyebiliriz, iklim krizi diyebiliriz, bir sürü başka krizler diyebiliriz. Krizlerin aslında merkezinde bu bizim eski normalimiz var. Ve bir yandan da şu andaki bulunduğumuz yeni normalimiz de çok sağlıklı bir halde değil gibi sanki. O yüzden de biraz bu adil iyileşme kavramı aslında eski normal veya şu andaki normali değil, yeni bir başlangıç yapmamız gerektiğini ve bu yeni bir başlangıçla daha krizlere karşı dirençli, adil, eşitlikçi bir gelecek kurmamız gerektiğini bize söylüyor. Adil iyileşme buluşmasının da aslında ortaya çıktığı nokta tam burayı oluşturuyor. Yani pandemiden nasıl çıkacağız, nasıl iyileşeceğiz sorusunu hepimizin son bir senedir ana gündemindeyken bizler de bu soruyu biraz merkezine alarak geleceğimizi kolektif olarak yeniden hayal etmek, birlikte güç toplamak, bir araya gelmek ve birlikte harekete geçmek için aslında bu adil iyileşme buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Şey bakımından heyecanlı buluşma, yani biraz böyle yalnızlaştığımız dönemleri de yaşıyoruz değil mi? Evlere çekilmek zorunda kaldığımız veya sokağa çıktığımızda fazlaca tedirgin olduğumuz, etkinlikleri yapamadığımız bir haldeyiz. Biraz adil iyileşme buluşması aslında bu yalnızlaşmanın da önüne geçmeye çalışıyor ve şu ana kadar Johnson da düzeltir, yanlış hatırlamıyorsam kayıt sayısı 15 bini bulmuş durumda küresel ölçekte. Ve Türkiye'den de ciddi bir katılım sayısı var. İşte burada aslında birazcık şey hissiyatı da bu, bir araya gelme hissiyatı, yalnız değiliz hissiyatı ve başka bir dünya mümkünü hep beraber söyleyecek olma hepimizi heyecanlandırıyor. Evet Efe, yani şeyi de ilave etmek lazım. Yeni bir, taze bir haber, sabahleyin azıcık değinme fırsatı da bulduğumuz bir haber vardı. Amnesty International'ın, yani Uluslararası Af Örgütü'nün 2020-2021 raporu, dünyada insan haklarının durumu, State of the World Human Rights raporunda 149 ülke, yani dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunda nasıl bir durum olduğunu ortaya koyan, yani pandemi ortasında tam da biraz önce sözünü ettiğin insanların çeşitli biçimlerde sokağa çıkamadığı, birbirleriyle temasının azaldığı bir ortamda aynı zamanda nasıl bir eşitsizlik hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında büyük bir problem olduğunu, eşitsizliğin arttığını gösteriyor. O yüzden adil iyileşmedeki, yani toplantının üzerinde konuştuğumuz toplantının adil kelimesinin üzerinde ne kadar durulsa azdır. Yani Greta Thunberg'in de çeşitli mülakatlarında net olarak söylediği hakkaniyet meselesini, tamamen hesaplara katılmadığı için zaten önü alınamıyor iklim krizine mücadelenin ağırlıklı yönünün bu hakkaniyet, adil olması gerektiğini de söylemesiyle birlikte ele alabiliriz herhalde, öyle değil mi? Çok doğru. Yani bir yandan şey bakımından da, çok küresel olarak da bakınca da geçtiğimiz hafta sanırım son yapılan bir araştırma düşük gelirli ülkelerde vurulan aşı oranının, küresel aşı oranlarının yalnızca %0.1 olduğunu gösteriyordu. Yani buradaki bu küresel kuzey, küresel güney arasındaki bu adaletsizliklerin derinleşmesi bir yandan ülkelerin içindeki hali hazırdaki eşitsizliklerin derinleşmesi bu işin aslında çok merkezinde ve bütün bu sorunun çok sistemik bir şey olduğunu gösteriyor bize bunlar. Bu bakımdan da buradaki adalet vurgusu önemli. Tam da bu yüzden de zaten aslında adilileşme buluşmasında da bu yöne yönelik de oturumlar, içerikler gerçekleşecek. İşte benim aklıma gelen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreterinin katılımıyla mesela bir oturum var. Biraz fosil yakıt finansmanını ele alacağımız ama bir yandan da bunun nasıl daha eşitlikçi bir şekilde bu finansmanın dağıtılabileceğini konuşacağımız. İşte degrowth meselesi çok gündemde, yani çok konuşulan bir şey küresel ölçekte, planlı küçülme diyebileceğimiz, daha eşitlikçi, daha adil, daha kendine yeten bir ekonomik model nasıl yaratılabilir, neler yapılabilir üzerine bu tip oturumlarda adil iyileşme buluşmasında gerçekleşecek. Bilmiyorum Johnson, senin eklemek istediğin oturumlardan var mı? Ben Johnson'a aslında bir iki soru sormak isterim. Johnson, sen zaten organizasyon ekibindesin bu küresel adi iyileşme buluşmasının. Bir tanesi, şimdi çok büyük isimler de var. Greta gibi, işte Naomi Klein gibi. Onlar herhalde konuşma yapacaklar ama mesela biz katılımcı olarak bir oturumun bir aşamasında soru sorabilecek miyiz Greta'ya veya Naomi Klein'e diyeyim ama galiba pek mümkün olmuyor. 10 bin dedi abi. Çünkü Efe az evvel sanırım bu koşullarda zordur. Ama bir de atölyeler var. Belki daha katılımcılar arası iletişim burada olabiliyordur. Bir bunu sormak isterim. İkincisi, bu etkinliğin, küresel adil iyileşme buluşmasının aslında hedefi ne? Yani niye, ya ben böyle girişte çok az özet olarak şey yapabildim ama neden Nisan'da böyle bir etkinlik konuldu ve buradan ne amaçlanıyor? Bir çıktı hedefi var mı diye sormuş olayım. Teşekkür ediyorum, güzel sorular. Öncelikle şöyle, bu mesela Efe'nin bahsettiği Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun yaptığı konuşmadan sonra gene Konfederasyon Sekreteryası'ndan başka biri bir atölye yapacak. İşte sendikaların iklim eylemi için örgütlülüğüne dair. Ve bu atölye diye bahsettiğim kısımlarda genelde zaten hep şey etkileşimli olarak tasarlanıyor. Yani insan mesela atıyorum iletişimle ilgili, nasıl medyayla iklim eylemi hakkında konuşulurla ilgili atölyede insanlara doğrudan pratik yaptırılacak bununla ilgili. Dolayısıyla nasıl bir deneyim istediğinize göre kendi ajandanızı oluşturabileceksiniz orada. Bir platform. Hemen bu noktada bir tane daha soru sorayım mı? Tabii. Türkiye'den mesela bu özellikle sendikaların etkinliği bence çok önemli atölye açısından. Türkiye'den katılımcı var mı? Sendikalardan kastediyorum. Yani en azından kayıtlı olarak böyle yazdıran ismini vesaire. Vallahi şu anda baktığımızda kendi ajandasına ekleyen bu oturumu Türkiye'den insanlar var. Ama bu insanlardan hangileri Türkiye'deki sendikalardan vesaire bilemiyorum. Ama tamam, bu etkinlik sayesinde biraz daha yaygınlaşmasını bu konularda konuşmanın aslında biraz daha umut ediyoruz. Çünkü aynı Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun en ünlü sloganlarından biri, siz de biliyorsunuzdur, ölü bir gezegende iş yok. O yüzden bunu da bu adil iyileşme kapsamında sendikaların bu etkinliğe dahil olmasını çok önemsedik. Aynı şekilde sağlık örgütlerinin de mesela bu yeşil yeni düzenin sağlık açısından nasıl olacağına dair atölyeler olacak. Bu atölyeler hep dediğim gibi interaktif. Fakat ilk soruna istinaden cevap verirsem, kullandığımız platform her zaman insanların ortak gruplar açıp ilgilendikleri konularda konuşması, işte gerek yazılı tırnak içinde chat yaparak, gerek işte video aramalar yaparak vesaire birbirleriyle de konuşabilecekleri, işte aralarda ilgilendikleri daha niş konular varsa bizim karşılayamadığımız atölyeler içinde onları konuşabilecekleri yerler olacak. Greta'nın katılacağı panel tam olarak canlı yayınlanacak. Fakat yanlış hatırlamıyorsam Türkiye için garip bir saatte. Dolayısıyla direkt doğrudan oraya soru sorulur mu bilmiyorum. Fakat bir diğer özellik olarak bu Gelecek İçin Cumalar grubunun bir sürü değişik ülke grubu. çeşitli şeyler açacak. Böyle bu olayı çevrim içi bir fuar alanı gibi düşünebiliriz aslında. Ve çeşitli grupların, organizasyonların böyle kendi standları olacak. Orada insanlara sordukları sorulara, kendi yaptıkları işlerle ilgili vesaire cevap verebilmeleri, daha sonra tekrar iletişimde kalabilmeleri için ortamlar yaratılacak. Diğer soruna geçmeden önce, evet, buradan başka var mı? Yoksa neden Nisan'da olduğunu da hemen söyleyeyim. Lütfen. Aslında Efe bahsettiği üzere biz bir senedir pandemi içinde dışarı çıkamazken, yani 350 bir organizasyon ve mobilizasyon yapan insanların bir araya geldiği bir kurum, bir grup aslında. Dolayısıyla biz şu anda dışarı çıkamıyoruz. Biz şu anda normalde yaptığımız şeyleri, eski normalimizi yapamıyoruz ve daha iyi bir normale ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Dolayısıyla pandeminin süreceğini anladığımızda bu kararı aslında verdik. Birkaç kişi bir araya gelip böyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? Hani belki Ömer Hoca özellikle hatırlar, 2013'te İstanbul'da Global Power Shift yapılmıştı. 500 küsür iklim aktivistinin dünyanın her yerinden İstanbul'a geldiği ve eğitimler aldığı. Sonrasında da bu grupların ülkelerine dönüp çeşitli işler yaptığı bir iş olmuştu. Bu hep bizim tadı damağımızda kalan bir olaydı. Dolayısıyla bunu yapmak için... Evet, çok coşkulu ve etkili bir şeydi, evet. Kesinlikle. O sözünü de bunu... gayet net olarak hatırlıyorum. Büyük bir ivme kazandırıyordu, insanın ruhuna coşku veriyordu yani. İşte aynısını pandemi sırasında bizim kendimiz ihtiyaç duyduğumuz için demek ki bütün hareketin böyle bir şeye ihtiyacı olsa iyi gelebilir diye düşünerek ve hareketleri birleştirmenin, sadece iklim nişinde kalmamanın da gerekliliğini özellikle bu pandemi sırasında iyice ayyuka çıkmasıyla böyle bir toplu bir araya gelme yapalım, enerji bulalım, birazcık hem dinlenelim, rahatlayalım, hem beraber olalım, hem de tekrardan bir ivmeyle kendi hareketlerimizi birleştirerek devam edelim diye düşündük. Hem de açıkçası Biden'ın yaptığı iklim zirvesinin de belirlerken aşağı yukarı ne zaman olacağını tahmin ediyorduk. Ondan önce olsun, oraya da bir mesaj göndermiş olabilelim istedik. Evet, bence de çok yerinde bir şey, çünkü iki noktayı ben de naçizane vurgulamak istiyorum. Bir tanesi bu pandeminin özellikle son zamanlarda uzman doktorlardan, profesörlerden ve kuruluşlardan gelen, peş peşe gelen uyarılarla, daha bunun öyle geçmek şöyle dursun, yükselerek devam edeceği gibi çok gerçekçi değerlendirmeler var. Dolayısıyla buna hazırlıklı olacak şekilde yapmanın, bu böyle bir toplantının çok pratik bakımdan da yararlı ve gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Yeni normale öyle kolay kolay, hatta hiçbir zaman belki de dönülemeyeceği aşikar. İkincisi, bu adil iyileşme, her iki kelime de son derece yerinde gibi gözüküyor. Çünkü en adalet sorunu çözülmediği takdirde herhangi bir şeyi halletmek mümkün değil. Yani ne iklim, ne ekonomi, ne sosyal savaşlar, göç. Hiçbir şeyi önlemenin imkanı yok. Ve bunun çok demin Efe ile konuşurken aklıma geldi. Democracy Now!'da çok ilginç bir şey vardı. Noktaya küçük bir haber. Küçük ama dehşet verici. Yani Haiti ülkesi bir şey içinde, politik bir büyük bir problem içinde, Başkan Jovenel Moïse vazgeçmedi, bırakmadı yani, dönemi bittiği halde iktidardan vazgeçmedi ve tam bir felaket sıkışıklığı içinde Haiti'ye bir tane bile aşı dozu gitmemiş durumda. Yani bunu izah edecek kelime bile bulamıyorum, eşitsizlik ve adalet açısından, hakkaniyet açısından. 11 milyon insana var ve şimdi hükümet de talep etmediği için, Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklediği hükümet de, Jovenel Moïse hükümeti hem terk etmiyor görevini, yani bırakmıyor iktidarı, hem de aşı da istememiş ve bir sene daha kalmayı planlıyor. Yani 11 milyon insana bir tek doz aşı bile yapılmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla adil iyileşme buluşması küresel daha doğru bir şey olamazdı diye düşünüyorum. Bir de birkaç dakikamız kalmışken tekrar bu hem bağlantıları söyleyelim lütfen yani. Kimlerin konuşacağı birkaç isim en azından verilebileceği ve işte nereden nasıl ulaşabilecekleri konusundaki teknik bilgileri de bir kez daha verirseniz çok mutlu olacağız. Ben şeyi söyleyeyim, tekrardan bağlantıyı paylaşayım. Herkesi kayıt olmaya çağırıyoruz çünkü uğraştık Türkçe çeviri olan oturumların, özellikle bizim bağlamımıza oturan oturumlar olmasını özellikle seçtik. Organizasyon ekibini aradan ajan vermiş olduk. Dolayısıyla herkesi adiliyileşmebuluşması.org adresinden kayıt olmaya davet ediyoruz. Herkese göre bir oturum olduğunu düşünüyoruz. Buna göre bir program çıkarmaya çalıştık. Herkesin bildiği isimler Vandana Shiva, Greta Thunberg, işte Patti Smith gibi sanatçılar, Naomi Klein, Bill McKibben dışında. Ben açıkçası kendimin daha önce tanımadığım o kadar ama etkilendiğim ve tekrardan beni motive eden isimlerle karşılaşma imkanı buldum ki heyecanla bekliyorum. Keşke görevli olmasam, bütün programımı yapsam ve her şeye girsem uyumadan istiyorum. Deyip Efe'ye atayım topu. Evet, ben de yani heyecana katılıyorum. Ufak bir ben de Türkiye spesifik reklamı yapayım. Türkiye'den de 13 kurum bulunuyor destekçi kurumlar arasında. Ki Açık Radyo bunlardan biri. Her zaman desteği çok değerli. Atölyeler, 200'ün üzerinde atölye gerçekleşecek. Bunların bazılarında Türkçe tercüme desteği sağlanacak. Panellerde zaten Türkçe tercüme desteği doğrudan var. Ama bunlar dışında, tercüme desteği dışında iki atölye tamamen Türkçe. 10 Nisan 14-15'te Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, yine destekçi kurumlarımızın adil iyileşme buluşmasına bir iklim için yerel savunuculuk atölyesi gerçekleştirecek. Yerel yönetimler neler yapabilir, bizler neler yapabiliriz bu konu özelinde diye. Yine cumartesi akşamı 19-15'te 350 Türkiye takımının iklim adaleti üzerine bir atölyesi var. Biraz iklim adaletini katılımcı şekilde biraz oyunlaştırarak ele almaya çalıştığımız bir atölye bu. Ayrıca bu buluşmanın en büyük amaçlarından biri de işte Cansın'da demin anlattığı gibi yeni bir araya gelişlere vesile olmasıydı. Bunu istiyoruz. 9 Nisan'da yani ilk gün 13-15'te dünyada temiz hava hakkı mücadeleleri oturumu gerçekleşecek. Bu oturuma da Türkiye'den Temiz Hava Hakkı Platformu ve Hindistan'dan Temiz Hava Kolektifi katılacak. İngilizce bir oturum ama Türkçe simultane tercüme desteği de sağlanacak. Yani biz bazen hani kendi sorunlarımızı, mücadelelerimizi çok memleketten bakıyoruz ama yaşadığımız birçok sorun gayet küresel. Aslında bu temiz hava mücadeleleri oturumunda da biraz bunun altı çizilmeye çalışılacak ve bir arada neler yapabiliriz üzerine bu konu özelinde tartışılacak diyebilirim kısaca. Başka düşünüyorum, adiliyileşmebuluşması.org'den de program detaylarını katılımcılar öğrenebilir. Kayıt olanlar da bu dijital platforma yönlendirildikten sonra dijital platformumuzda Türkçe arayüzü de var. Türkçe çevirebiliyorsunuz böyle bir desteğe ihtiyacı olanlar için. Burada işte yüzlerce atölyeyi, panelleri, kültür oturumlarını net bir şekilde görebilirler ve kendi takvimlerine işleyebilirler oturumlar. Evet, çok teşekkürler. Yani 9 Nisan'da başlıyor ve 3 gün sürüyor. 9 Nisan 13-15'te başlayacak. Yani 9 Nisan'da 11'de başlıyor aslında. Öyle bir ufak düzeltme yapayım. İlk panelle başlıyor. Ama Temiz Hava Hakkı'nın ki 13-15'te olduğu için ben onu belirttim. İlk oturumda herkes için adil iyileşme paneli. Naomi Klein'ın içinde olacağı bir panel. Diğer katılımcılar şu anda birden hatırlayamadım. Şanslı tamam sende. Detayları zaten şey olur. Peki çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkürler katıldığınız için. Ayrıca emekleriniz için de. Orgun Küresel Kampanyalar Projeler Yöneticisi Cansın Leylim Ilgaz ve Efe Baysal'la 350 Org Türkiye Kampanyalar Sorumlusu bize adil iyileşme, küresel adil iyileşme buluşmasını anlattılar. Takipte olacağız her zaman. Olduğu gibi çalışacağız. Çok teşekkür ederiz tekrar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Bugün 1,5 saat kesintisiz yayın yapmak durumunda kaldık. 2,5 saat pardon. 2,5 saat. Onu bile şaşırdım. Zorlu bir gün ve günler yaşıyoruz. Covid üzerinde konuşacaktık. Gerçi bunu artık olağan hale getirdik galiba. Evet, yeni normalimiz. Yeni normalimiz bu, evet. Ve evet, Covid'e son derece dikkat edin. Büyük artışlar bekleniyor. Rekorlar kırılıyor ve artışlar peş peşe kırılıyor. Görülmemiş boyutlara ulaşmış vaziyette hem Türkiye'de hem dünyada. Bunu takip etmek, Türkiye ikinci sırada uzak ara farkla üçüncüden Amerika'dan, yeni vakalarda, ölümlerde de eğer doğru hesap verilirse vefatlarda da ikinci sıraya kadar yolu dördüncü sıraya kadar da yolu var deniyor, görünmese de. Onun için de lütfen maske, mesafe, musluk ve havalandırma kurallarına çok dikkat edin lütfen. Ve şimdi ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.